ข้อความในปรมัตถทีปนีอัตถกถาคุตกานิกายอิติวุตกะนะครับในเล่ม45ต่อจากครั้งที่แล้วจริงในตอนนี้ก็ยังเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ขยายที่เป็นสูตรเลยขยายแค่บทนำเฉยๆนะครับแต่ว่าในบทนำทั้งหลายเหล่านี้โดยมากก็เป็นเรื่องของพุทธคุณนะครับส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อเราศึกษาพุทธคุณก็จะได้ทราบซึ่งเห็นคุณค่าของพระธรรมแต่ละบทแต่ละบทที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์นี้นะครับแล้วก็ไปเรียนในที่อื่นไปเจอถ้อยคำตรงไหนเช่นไปพูดถึงคำว่าพระควาเนี่ยก็จะได้นึกถึงคำสอนตรงนี้เมื่อนึกถึงข้อความตรงนี้แล้วก็จะเป็นที่ตั้งแห่งปราโมทย์เป็นต้นนะครับนี่มาขึ้นถึงบทว่าอรหัตตาอรหัตตาความว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์นี้โดยมากก็จะแปลออกผางไปเลยว่าไกลจากกิเลสนะครับแต่ที่จริงแล้วคำว่าอรหันต์นี่มีความหมายพิสดารมากยกตัวอย่างว่าชื่อว่าพระอรหันต์นี้เพราะทรงห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายคำว่าอรหันต์นะเพราะไกลจากกิเลสนั่นเองคำว่าห่างไกลจากกิเลสนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นพร้อมทั้งวาสนาด้วยนะครับไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาที่ทรงประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเหล่านั้นด้วยอรหัตตมรรคนะครับเพราะทรงทำลายข้าศึกคือกิเลสไม่มีส่วนเหลือกิเลสภายในจิตในใจเนี่ยไม่มีเหลือแม้แต่ชิ้นอันว่างั้นเถอะเพราะพระองค์นั้นบรรลุอริยมรรคนั่นแหละหมดกิเลสเหล่านี้หมดด้วยอริยมรรคนะครับไม่ใช่กล่าวแต่ผลเพราะท่านไม่มีกิเลสแล้วก็ควรกล่าวเหตุด้วยว่าเหตุใดจึงไม่มีกิเลสเหตุอันนั้นก็คืออริยมรรคทั้งหลายนั่นเองเชื่อว่าอรหันต์นัยยะที่3เพราะอาถาว่าทรงทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรนะครับซี่กรรมแห่งสังสารจักรก็คือกรรมนั่นเองกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับนับว่าเป็นซี่กรรมแห่งสังสารจักรอวิชชาเนี่ยเป็นเหมือนดุมของสังสารจักรชรามรณะโสกะปริเทวะเหมือนกับกงของสังสารจักรนั้นเมื่อทำลายอวิชชาทำลายกิเลสกรรมที่เป็นเหตุไปสู่ชาติชรามรณะก็ชื่อว่าทรงทำลายได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยชื่อว่าทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรผู้ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีขนาดนี้นะครับคือไกลจากกิเลสด้วยไม่มีกิเลสส่วนเหลือด้วยทรงทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงควรแก่ปัจจัยเป็นต้นนะควรแก่ปัจจัย4นะเนื่อมีคุณธรรมความดีสะอาดบริสุทธิ์ขนาดนี้เนี่ยนะจึงคู่ควรแก่การบูชานะไม่ว่าจะบูชาด้วยจีวรบูชาด้วยอาหารบิณฑบาตบูชาด้วยเสนาสนะหรือบูชาด้วยยูกยาเป็นต้นสการะดอกไม้ของหอมหรือว่าอมิสบูชาทำปฏิบัติบูชาเนี่ยนะเนื่องจากท่านดีแบบนี้ควรแก่การบูชาทั้งวัตถุทานและธรรมทานนะหรืออมิสบูชาหรือว่าปฏิบัติบูชาคู่ควรหมดเลยแล้วก็พระองค์นี้เป็นพระอรหันต์เพราะไม่มีความลับในการกระทำบาปความหมายว่าไม่มีความลับในการกระทำบาปนี่หมายความว่าเมื่อมีโอกาสก็ไม่คิดเป็นบาปว่างั้นเถอะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่ไม่ทำบาปส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีโอกาสนะก็บอกว่าถ้าหากว่ามีโอกาสหรือได้ที่ลับสัตว์ที่จะไม่ทำบาปหายากนักนะครับเอางี้นะก็บอกว่าโดยปกติแล้วผู้ที่ไม่ไข้ด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยนะครับหาได้ยากเว้นพระอรหันต์นะพระอนาคามีก็ยังมีบางแวบหนึ่งก็จิตก็ยังเป็นไปกับบาปใช่ไหมครับเช่นพระอนาคามีบางครั้งท่านก็ยังมีมานะมีอุทธะมีอวิชชามีภวะราคะเนี่ยนะครับแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถึงได้ปัจจัยยังไงท่านก็ไม่เป็นบาปเหมือนกันนะถึงได้ปัจจัยก็ไม่เป็นบาปทำให้เราต้องมาเปรียบเทียบกับปุถุชนทั้งหลายจึงจะเห็นชัดปุถุชนบางคนเนี่ยได้โอกาสก็ทำปานาติบาตบางคนได้โอกาสก็อทินนาทานบางคนอาจจะไม่อทินนาทานเพราะ5บาท10บาทแต่ถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทำได้หรือนะบางคนเนี่ยไม่กาเมสุมิจฉาจารเพราะไม่มีโอกาสแต่ถ้าได้โอกาสเบ็ดเสร็จหมดที่ไม่ทำก็หายากนะครับหรือว่าบางคนไม่มุสาวาทก็เพราะไม่มีโอกาสหรือไม่ดื่มสุราเป็นต้นก็เพราะไม่มีโอกาสพระองค์นี้ชื่อว่าพระอรหันต์เนี่ยนะถึงมีโอกาสก็ไม่ทำ นะถึงที่เรียกว่าใครไม่รู้ก็ไม่ทำไม่แอบทำว่างั้นเถอะไม่แอบมีแม้กระทั่งอกุศลวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งกระซิบกระซาบในความคิดยังไม่มีเลยเพราะความเป็นพระองค์บริสุทธิ์นี้จึงชื่อว่าอรหันต์พระอรหันต์นะครับพระอรหันต์นี่ดีอย่างนี้แหละมีหน้าเราเลยสวดมนต์กราบทุกวันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมินะแสดงว่าเราชื่นชมคนประเภทนี้มากนะถ้าอย่างนี้เรียกว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตัมมังนะครับให้เราเข้าใจคุณท่านและนึกบูชากราบไหว้เป็นต้นนี่ก็เป็นมงคลแล้วนะครับนี้ต่อไปว่าอันหนึ่งในอธิการนี้พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ด้วยบทว่าภควตาเอาสองคำมาตีควบกันนะตอนต้นเนี่ยภควาเสร็จก็อรหตาใช่ไหมภควตาอรหตาทีนี้เอาทั้งสองคำมาขยายควบคู่กันเอาทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าพระภาคด้วยพระผู้มีพระภาคด้วยชื่อว่าอรหันต์ด้วยทีนี้ไอ้ระหว่างสองชื่อนี่มีความแตกต่างกันยังไงท่านก็เลยเอาสองคำนี้มาขยายควบคู่กันนะขยายตีคู่ทั้งภควาทั้งอรหันต์ควบคู่กันไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เห็นวิธีการขยายพระธรรมนะครับว่าพระธรรมนั้นมีการร้อยเข้าถึงกันด้วยธรรมะนะครับเหมือนกับถนนทั้งหลายเนี่ยเชื่อมติดต่อกันด้วยแต่ละสายจะเชื่อมต่อกันทีนี้พระอรรถกถาท่านก็มาเรียบเรียงให้เห็นว่าธรรมะเราเนี่ยเชื่อมต่อกันได้อย่างไรนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าคำว่าภควตาเนี่ยนะครับภควตาที่ว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับท่านแสดงถึงความถึงพร้อมด้วยรูปกายนะซึ่งต่างจากอรหตาหมายถึงพระธรรมกายธรรมกายนี้คือคุณธรรมนะครับคือคุณธรรมทั้งหลายทีนี้อธิบายก่อนว่าคำว่าภควตานี้หมายถึงพร้อมด้วยรูปกายอันไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นเพราะประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80และพระเกโตมาลามีพระรัศมีแผ่ไปได้ประมาณ1วารัศมีซ่านออกจากร่างกาย1วาเนี่ยนะถือว่าเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ชื่อว่าทรงบุญยลักษณะไว้ตั้งร้อยว่างั้นเถอะคือแห่งเดียวเนี่ยนะมีบุญมหาศาลว่าตำแหน่งเดียวเนี่ยเกิดจากบุญมากมายว่างั้นในร่างกายนะแต่ละส่วนเนี่ยเกิดจากบุญมหาศาลเพราะทรงมีบุญยะสมภารที่ทรงสั่งสมไว้ตลอดอสงไขยกับเนี่ยตั้ง4อสงไขยกับเนี่ยนะระดมมาตกแต่งร่างกายนะก็บอกว่าบุญที่ทำมา4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะที่จะมาแต่งให้งามขนาดไหนก็แต่งอย่างนี้แหละนะแต่งจึงให้คู่ควรนะที่ส่วนที่ให้เป็นกรรมชรูปนะครับด้วยการแสดงว่าพระองค์นี้ทรงคายภาคธรรมได้แล้วนะถ้าหากว่าไม่ทรงสั่งสมบุญมาขนาดนี้ไม่ได้นะครับที่จะมีรูปร่างกายเป็นต้นแล้วก็จะมาคายกิเลสตัณหาเป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฐานะอีกเหมือนกันทีนี้ขยายคำบทว่าอรหตาเมื่อกี้ตอนก่อนต้นนี้บอกว่าอรหันต์มี5ความหมายใช่ไหมครับคือไกลจากกิเลสกรรมทำลายข้าศึกคือกิเลสถักซี่กรรมแห่งสังสารจักรควรแก่ปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยนะไม่มีความลับในการทำบาปอ่ะทีนี้ข้าก็มาเอามาขยายอีกวิธีหนึ่งจะได้มองเห็นชัดในความเป็นพระอรหันต์ก็คือท่านแสดงความถึงพร้อมด้วยพระธรรมกายที่เป็นอจินไตยคือที่คาดคิดไม่ถึงเลยนะปุถุชนทั่วไปคาดคิดไม่ถึงเลยธรรมกายในที่นี้ไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นต้นนะครับไม่ใช่สีแน่ไม่ใช่เสียงเป็นต้นแต่หมายถึงคุณธรรมเป็นต้นเช่นพลยานทั้งหลาย10นะครับหมายถึงยานที่เป็นกำลัง10ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่อย่างเช่น1พระองค์รู้อะไรเป็นฐานะไม่ใช่ฐานะนะครับฐานาฐานยาน2กรรมวิปากยานรู้กรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนรู้มีอินทรียะโปรปริยติยานเรียกว่ารู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอาสยานุสยญาณอย่างรู้อัธยาศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายรู้อธิมุตของสัตว์ทั้งหลายรู้ปฏิปทาที่นำให้ไปสู่ภพทั้งหลายและปฏิปทานนำไปเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยนะครับและพระองค์ยังระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดนะเรียกว่ายานที่เป็นกำลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งเวสารัชยาน4คือยานที่ทำให้พระองค์ทรงแกล้วกล้า4ประการนะครับและพระองค์ก็ยังมีอาสาธารณยาน6ยานที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นก็คือนะ อาสาธนญาณนี่ควรจำไว้ว่าเป็นความสามารถพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า6อย่างนะคือ1อาสยานุสยญาณนะครับญาณที่รู้อาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอินทรียปรปริยติญาณญาณที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ยมกะปาฏิหาริญาณนะครับญาณที่เป็นทำแสดงฤทธิ์ได้เป็นคู่ๆนะครับเรียกว่ายมกะปาฏิหาริหรือว่าญาณต่อไปก็คือมหากรุณาสมาบัติญาณนะครับผู้ที่จะเจริญมหากรุณาสมาบัติได้ขนาดนี้ก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสัพพัญญุตญาณญาณที่ยังรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อนาวรณญาณญาณเหล่านั้นไม่ขัดข้องในที่ทั้งปวงนะครับอันนี้คือพระธรรมกายของพระองค์แล้วก็พระองค์ยังมีอเวนิกะพุทธธรรมนะครับธรรมะเฉพาะพระพุทธเจ้า18ประการเรียกว่าพุทธธรรม18นั่นเองเพราะการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณมีการสิ้นอาสวะเป็นเหตุใกล้ปทัฏฐานนี่เป็นเหตุใกล้นะครับสัพพัญญุตญาณทั้งหลายแหละที่พระองค์ได้เนี่ยนะได้เพราะอรหัตตมรรคนะครับเพราะอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่แหละเป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญญุตญาณเหล่านั้นทั้งหมดนะครับคือโดยการแสดงการละกิเลสที่ไม่มีส่วนเหลือเลยไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวเลยนะในเกี่ยวกับกิเลสตัณหาของพระองค์นี่เท่ากับขยาย2คำนะภควาเน้นไปที่รูปกายอรหัตตาหมายถึงนามกายนามกายหรือธรรมกายก็อันเดียวกันนะที่เป็นนามธรรมนะนามธรรมที่มีอยู่ในจิตของพระองค์แต่ไม่ใช่ไปมีร่างกายอะไรแทรกอยู่ข้างในอะไรไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงจิตเจตสิกทั้งหลายที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะแสดงถึงรูปธรรมและนามธรรมที่มีคุณภาพเยี่ยมที่สุดว่างั้นเถอะทีนี้มาประมวลว่าด้วยบททั้งสองท่านแสดงถึงความที่พระองค์อันนักปราชญ์ชาวโลกนับถือมาก1 นะครับคือถ้าสรุปรวมๆนะทั้งพระควาและอรหัตตาเนี่ยนะครับทั้งพระผู้มีพระภาคด้วยทั้งอรหันต์ด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนักปราชญ์ชาวโลกนับถือมากผู้มีปัญญาบัณฑิตทั้งหลายแลเนี่ยนะครับก็จะนับถือพระองค์มากแล้วก็2ความที่พระองค์อันคฤหัสถ์และบรรพชิตพึงเข้าไปหาคฤหัสถ์และก็บรรพชิตก็จะเข้าไปหาเสาะแสวงหาพระองค์อยู่ที่ไหนนะคนก็จะไปเที่ยวตามหาพระองค์แล้วก็3ความที่พระองค์นี้ทรงสามารถในการบำบัดทุกทางกายและใจของคฤหัสถ์และบรรพชิตเหล่านั้นผู้เข้าไปหาคือเขาทั้งหลายเนี่ยมันเข้าไปหาเที่ยวเสาะหาพระพุทธเจ้าเมื่อไปหาพระองค์พระองค์ก็บำบัดให้เขาได้จริงๆนะครับเขามีความเดือดร้อนทางกายทางใจมาพระองค์บำบัดให้เขาพ้นจากทุกเหล่านั้นได้อะนี่คือคุณธรรมทั้งภควตาและอรหัตตาในยะที่4บอกว่าความที่พระองค์นี้ทรงมีอุปการะด้วยอามิสทานและธรรมทานแก่ผู้ที่เข้าไปหานะถ้าหากว่าพูดถึงอามิสทานแล้วนะครับปัจจัย4ที่พระภิกษุทั้งหลายที่อยู่นี่นะครับอยู่ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับถ้าเราไม่ใช้เพศของพระพุทธเจ้าหรือเอาธงชัยของพระอรหันต์มาใช้นะครับปัจจัย4ไม่มีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับแต่นี้เนื่องจากอยู่ในเพศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในเพศเดียวของพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็เลยได้ปัจจัย4เพราะฉะนั้นปัจจัย4นี่เหล่านี้ชื่อว่าพระองค์ทรงอนุญาตเพราะฉะนั้นชื่อว่าบริโภคอามิสทานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในขณะเดียวกันก็อาศัยธรรมทานคือพระธรรมคำสอนแบบแผนแห่งการเรียนการศึกษาพระองค์ก็บอกไว้หมดเลยอันเนื่องจากพระองค์เป็นพระผู้มีพระภาคด้วยเป็นพระอรหันต์ด้วยจึงทรงอุปการะสัตว์ทั้งหลายด้วยอมิสทานและธรรมทานแม้แต่คฤหัสถ์ทั้งหลายก็ชื่อว่าได้อมิสทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเนื่องจากเขาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์มีการให้ทานกับผู้มีคุณธรรมเป็นต้นก็เลยได้อามิสเหล่านั้นๆเพราะฉะนั้นคารวะเหล่านั้นๆที่ได้บุญหรือได้รับวิบากที่ดีๆเนื่องจากทำบุญกับพระองค์อามิสเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นของพระองค์ด้วยว่างั้นเถอะเนี่ยนะอย่างนายจูเลกะสาดกใช่ไหมครับพราหมณ์จูเลกะสาดกเนี่ยนะอามิตรที่เขาร่ำรวยเนี่ยถ้าเขาไปบูชาคนอื่นเขาจะได้แบบนั้นไหมครับแต่เนื่องจากเขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางมาริกาถ้าไม่ใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าจะได้เป็นราชินีหรือครับก็ไม่ได้เป็นคนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้า อย่างเช่นผู้ที่ใส่บาตรกับพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วได้ดิบได้ดีเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยอาศัยพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันต์ทีนี้เมื่อ ไปทำบุญกับพระอรหันต์เหล่านั้นได้รับสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นสมบัติเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่แนะนำแล้วเขาจะทำหรือนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ชื่อว่าสงเคราะห์อามิสทานและธรรมทานอันพวกเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะจริงอยู่เจตนาเขาเป็นเครื่องทำแต่ถ้าเขาไม่ได้รับคำแนะนำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาไม่ได้ปฏิบัติทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระองค์เขาจะได้บุญขนาดนี้เหรอเพราะฉะนั้นอามิตรทั้งหลายเหล่านั้นก็เชื่อว่าเกิดจากพระองค์และในขณะเดียวกันก็ได้ธรรมทานคือให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้อะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติจนถึงว่าปฏิบัติแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับเป็นพระโสดาบันสกทาคามีเป็นต้นอันนั้นก็เป็นผลของธรรมทานของพระองค์นะบางแห่งบอกว่าศาสนาทั้งศาสนานะเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ ขอโอกาสครับมีที่เราศึกษากันเราก็จะเห็นว่าคนที่สร้างสมบุญในอดีตเนี่ยอย่างพระอะไรนะที่บอกว่าที่มาพระภิกษุจะเดินทางแล้วก็จะให้พระศิวดีใช่ไหมฮะ ครับพระศิวดี ก็อย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นบุญของพระศิวดีเลย พระศิวดีนี่ก็ชื่อว่าทำเพราะจะทำบุญในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนไว้นะครับอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าพระศิวดีเนี่ยเลิศด้วยลาภถ้าพระศิวดีไม่อาศัยพระผู้มีพระภาคจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นต้นนะถ้าพระศิวดีเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติธรรมตามพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะพระศิวดีจะได้เป็นเช่นนั้นหรือนะครับพระศิวลีจะได้มรรคผลนิพพานเป็นต้นหรือนะครับครับครับคือเอาจะเลิศด้วยลาภอาจจะเอาลาภไปทำอย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่เห็นนะอาจจะเอาลาภนั้นไปทำเป็นบาปเป็นอกุศลก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีกรรมสกตาเป็นต้นนะครับแต่ทีนี้ว่าลาภเหล่านั้นจริงอยู่เกิดด้วยบุญของพระศิวลีนะส่วนที่เจตนาที่ท่านได้ทำมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับว่าเป็นพระราชานะถ้าพูดแบบโลกโลกอ่ะพระศิวลีก็เหมือนกับเศรษฐีคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองนะนั้นเศรษฐีเนี่ยอาศัยแผ่นดินพระราชาอยู่นะครับถึงจะร่ำรวยมียศมีบริวารอะไรขนาดไหนก็ชื่อว่าอยู่ในแผ่นดินของพระราชานะครับพระศิวลีก็ในฐานะสาวกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าความหมายคำว่าอรหัตตากับภควตาเนี่ยนะครับควบคู่กันแล้วว่าความที่พระองค์เนี่ยสามารถชักนำประชาชนให้ประกอบด้วยคุณที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับว่าคู่คุณที่เขาควรถึงไตรสรณคมหรือตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ทานนะครับรับฟังธรรมบำเพ็ญสมถวิปัสสนาบรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ชักนำให้เขาเข้าถึงได้อะนะครับเขาพระองค์เนี่ยมีความสามารถในการชักนำให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เก่งขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าความสามารถเหล่านี้เนี่ยอาศัยควบคู่กันทั้งพระควาและอรหัตตานะครับคือทั้งเป็นพระผู้มีพระภาคด้วยเป็นพระอรหันต์ด้วยจึงจะทำกิจอันนี้ได้อย่างบริบูรณ์นะครับถ้าคนอื่นก็ไม่สามารถจะทำกิจเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์เด็ดขาดอันหนึ่งด้วยบทว่าพระควตานี้ท่านแสดงความถึงพร้อมด้วยจรณะนะครับของพระองค์โดยแสดงความประกอบด้วยวิหารธรรมอันวิเศษมีทิพยวิหารธรรมเป็นต้นอันเป็นยอดในบรรดาจรณะธรรมทั้งหลายอันนี้ก็อัปปะในนะครับในหนึ่งทำให้เห็นว่าคำว่าพระควาเนี่ยหมายถึงจรณะนะพระพุทธเจ้านี้ถ้าพูดวิชาจรณะสัมปันโนใช่ไหมครับเอาพระควตากับอรหัตตามาขยายเป็นวิชาจรณะได้ไหมได้พระควานี้รวมอยู่ในจรณะเนี่ยนะครับเพราะว่าจรณะนั้นมีอยู่ในพระองค์เพราะพระองค์นี่ประกอบด้วยวิหารธรรมที่พยวิหารธรรมก็คือฌานนั่นเองนะครับจรณะนี้มี15นะครับคือ1ศีล2อินทรีย์สังวร3โภชเนมตัญญุตา4ชาคริยานุโยคนะครับ5ศรัทธา6ศีล7หิริ8โอตตัปปะนะครับแล้วก็สติวิริยะนะแล้วก็ปัญญาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน ถ้าแต่ตุติฌานนี้ก็ทั้งสมาบัติทั้งหมดจะเข้ามาทั้งหมดนี่ก็อยู่ในจรณะทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นภควตานี้ก็ถ้าว่าภควาพระผู้มีพระภาคก็คือผู้มีจรณะนั่นเองนะใช้ศัพท์นี้เมื่อไหร่ให้นึกถึงอ๋อผู้มีจรณะนะถ้าหากจะเอาแบบย่อๆถ้าไม่เอาแบบภควาแบบพิสดารอย่างที่ว่าไปครั้งก่อนนั่นนะด้วยบทว่าอรหัตตานี้ท่านแสดงความถึงพร้อมด้วยวิชาแสดงการบรรลุอาสวัคคายานอันเป็นยอดสูงสุดในวิชาทุกประการอรหัตตานี้หมายถึงผู้ที่มีอาสวัคคายานคือเป็นผู้ได้รับอรหัตผลนั่นเองหรือผู้เป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับอาสวัคคายานนั้นหมายถึงอรหัตผลเอาแบบสูงสุดเลยนะครับอาสวัคคายานแบบสูงสุดก็คืออรหัตผลอันพระองค์นี้มีอรหัตผลอันอรหัตตาก็หมายถึงอาสวัคคายานนั่นแหละญาณที่ทำสิ้นอาสวะให้หมดเกลี้ยงโดยไม่มีเหลือเลยนะครับเอาก็ถ้าโสดาปฏิมรรคก็สิ้นอาสวะบางส่วนสกทาคามิมรรคก็สิ้นอาสวะบางส่วนอนาคามิมรรคก็สิ้นอาสวะบางส่วนอรหัตตมรรคก็สิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงนั่นแหละอันพระอรหันต์นี้ก็คือบ่งถึงผู้ที่สิ้นอาสวะโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้กล่าวถึงแสดงสงเคราะห์โดยวิชาและจรณะทีนี้ด้วยบทแรกคือบทว่าภควตาเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านประกาศถึงการประกอบด้วยเวสารัชยาน2ข้อนะครับ2ข้อหลังอ่ะนะโดยแสดงความที่อันตรายิกธรรมและนิยานิกธรรมอันพระองค์เนี่ยทรงจำแนกไว้ไม่ผิดพลาดภควานี้บ่งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่บอกได้อย่างถูกต้องว่าอะไรมีโทษนะครับที่พระองค์เอามาจำแนกอ่ะนะยกตัวอย่างที่เรียกว่าอันตรายิกธรรมอันนั้นอันตรายิกธรรมนี้พระองค์บอกว่านะผู้ที่ประกอบด้วยกรรมคือทำอนันตริยกรรมห้าไม่สามารถบรรลุมรรคผลนะอันนี้เป็นธรรมที่ทำอันตรายต่อสวรรค์มรรคผลนิพพานจริงๆนะอนันตริยกรรมห้าเนี่ยข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ทำโลหิตพระผู้มีพระภาคให้ห่อทำสังฆเภทเนี่ยนะอันนี้นี่เป็นอันตรายิกธรรมคือกรรมนะอันตรายิกธรรมบางอย่างคือกิเลสเนี่ยนะถ้าเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิแล้วแก้ไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมที่ทำอันตรายนะหรือว่าผู้ที่เป็นอาบัติเนี่ยนะก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะถ้าเรียกว่าอนาวีติกมะหรือผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกะคือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์เทวดาที่เป็นทวิเหตุก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเนี่ยนะแล้วก็อันตรายยิ่งกระทำอีกข้อหนึ่งคืออะไรครับอริยุปวาทะการว่าร้ายพระอริยเจ้าก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะถ้ายิงว่าร้ายพระอริยเจ้านี่มีโทษมากพอๆกับอนันตริยกรรมนะครับถ้าไม่แก้นะคืออนันตริยกรรมเนี่ยนะครับขอขมาไม่ได้ก็ขอขมาแล้วไม่ได้แต่ว่าอริยุปวาทะเนี่ยนะขอขมาได้ถ้าขอขมาแล้วก็ไม่ห้ามแล้วทีนี้พระองค์ก็จำแนกโทษเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดแล้วก็นิยานิกธรรมทำอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะครับคือโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายแลเนี่ยนะคือสติปัฏฐาน4เป็นต้นเนี่ยนะนั้นคำสอนเหล่านั้นทำเป็นธรรมะออกจากทุกข์ได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นอันพระองค์จำแนกไว้ดีแล้วไม่ผิดพลาดคำว่าจำแนกดำจำแนกขาวไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดเลยอันนี้ใช้คุณธรรมคือภควาถ้าไม่ภควานะจะมาขยันแสดงขนาดนี้เลยครับคือเรียกว่าจะมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามแสดงขนาดนี้เลยแต่เนื่องจากคุณธรรมคือภควานั่นแหละทำให้พระองค์เนี่ยภาคเพียรพยายามสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ขนาดนี้ทีนี้บอกว่าด้วยบทหลังคืออรหัตตานะครับท่านประกาศถึงการประกอบด้วยเวสารัชยานข้อแรก2ข้อคือสัมมาสัมพุทธปฏิญาณก่อนในนั้นมีไหมครับที่จริงแล้วถ้าหากว่า2ข้อก็คือข้อ1ข้อแรกเรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญาณปฏิญญานะปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปฏิญาณในฐานะผู้รู้สรรพสิ่งนะในเรียกว่าเวสารัชยานข้อ1คือสัมมาสัมพุทธปฏิญญาถ้าพระองค์ปฏิญญาว่ารอบรู้ทุกอย่างก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงโดยสหธรรมว่าท่านยังไม่รู้อันนั้นอันนี้นะยังไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นต้นไม่มีและข้อ2ก็คือขีณาสวะปฏิญญาปฏิญญาว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสหมดแล้วเนี่ยนะพร้อมทั้งวาสนาเพราะฉะนั้นกิเลสในใจก็ไม่มีกิริยาอาการที่น่าเกลียดก็หาไม่พบในพระองค์ว่างั้นเถอะนะจะใช้คำว่าสมันตะปาสาธิกาก็ได้นะครับเป็น ที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสในรอบด้านทุกทิศทุกทางนะไม่ว่ามองมาจากมุมไหนเหลี่ยมไหนว่างั้นเถอะเพราะว่าพระองค์นี้ไม่มีกิเลสแล้วก็กิริยาบางอย่างของพระอรหันต์ที่ละกิเลสแล้วยังมีพระองค์ก็ไม่มีนะครับเช่นคำพูดที่ไปบอกคนถอยอย่างนี้ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้จักตรัสคำว่าโมฆะบุรุษนะครับขณะไม่ใช่ว่าโอ้โหดีหมดเลยไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยพูดอะไรก็ดีไปหมดเลยไม่ตำหนิคนที่ควรตำหนิชมคนที่ควรชมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันพระองค์สามารถอันนี้มากตำหนิคนที่ควรตำหนิชื่นชมบุคคลที่ควรชมแล้วก็สมแค่ไหนควรกล่าวธรรมแค่ไหนควรตำหนิแค่ไหนควรชมเนี่ยนะครับพระองค์ในรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างบริบูรณ์นั่นแหละแล้วต่อไปก็คือด้วยบทว่าภควตาที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคนะครับท่านประกาศถึงความบริบูรณ์แห่งอธิษฐานธรรมคือสัจจะและอธิษฐานธรรมคือจาคะอธิษฐานธรรมนี่เนี่ยแปลว่าธรรมเป็นที่ตั้งมั่นนะครับมีอยู่4ประการคือสัจจะจาคะอุปสมะและก็ปัญญาแต่ทีนี้ว่าบทว่าภควตานี่หมายถึงอธิษฐานธรรมคือสัจจะกับจาคะอธิบายก็คือโดยแสดงถึงปฏิญญาสัจจะและวจีสัจจะและญาณสัจจะของพระตถาคตเจ้าปฏิญญาสัจจะคือปฏิญญาว่าไงปฏิญญาคือตั้งความปรารถนากล่าวว่าจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณความปรารถนาของท่านนะปฏิญญาว่าเราข้ามแล้วจะยังโลกและเทวโลกให้ข้ามด้วยเราตรัสรู้แล้วจะยังโลกและเทวโลกให้ตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้สัตว์อื่นฝึกด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้สัตว์อื่นโล่งใจด้วยเราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยอันนี้เป็นปฏิญญาสัจจะเลยนะครับว่าจะต้องทำอย่างนี้นะอันนี้ก็แน่นอนเป็นความจริงแท้อย่างหนึ่งแล้ววจีสัจจะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสัจจะบารมีเนี่ยพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างเยี่ยมยอดและมากระทั่งญาณสัจจะญาณที่เข้าถึงความจริงแท้เนี่ยนะญาณที่พระองค์มีก็เป็นของจริงของแท้เพราะฉะนั้นบทว่าภควาเนี่ยนะหมายถึงสัจจะนะครับญาณสัจจะและก็จาคะเมื่อกี้นี้อธิบายว่าสัจจะนี่มีหลายอย่างนะปฏิญญาสัจจะวจีสัจจะและญาณสัจจะทีนี้ถ้าจาคะล่ะโดยแสดงถึงการสละทิ้งกามคุณความเป็นใหญ่ทางโลกยศลาภและสักการะเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของจาคะนะครับสละทิ้งกามคุณก่อนรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆพระองค์ก็สละทิ้งแม้กระทั่งความเป็นใหญ่แบบโลกๆพระองค์ก็สละทิ้งหมดไม่ว่ายศบริวารไปที่ไหนคนแห่คนแหนมีองค์ครักษ์พิทักษ์เต็มไปหมดเลยนะครับอารักขาเต็มไปหมดก็ไม่เอาแม้กระทั่งลาภทั่วๆไปเนี่ยนะก็ไม่มีแล้วแล้วก็สักการะเป็นต้นเนี่ยนะครับสักการะแบบโลกๆนะเช่นอาหารมื้อเย็นเนี่ยนะถาดทองคำทั้งหลายพระองค์ก็ไม่เอาแล้วนะเสียสละสิ่งเหล่านั้นออกไปหมดเลยเครื่องประดับเครื่องประดับชุดทองทำนะทั้งหลายแหล่ที่นอนแบบกษัตริย์จักรพรรดิทั้งหลายที่ควรใช้พระองค์ก็สละสิ่งเหล่านั้นไปหมดเลยอันนี้ก็คืออธิษฐานธรรมคือจาคะของพระองค์และแสดงโดยอาการถึงสละแม้กระทั่งอภิสังขารคือกิเลสไม่เหลือสละนี่อย่าว่าแต่สละของข้างนอกเลยนะกิเลสในใจยังสละออกไปเลยโลภะเนี่ยนะตัณหาทั้งหลายแหล่พระองค์ก็สละออกโทสะโมหะมานะทิฏฐิบาปอกุศลธรรมทั้งหมดก็สละออกหมดเลยนี่คือบ่งถึงว่าพระองค์นี้เป็นพระผู้มีพระภาคคือเป็นคนมีสัจจะมีอธิฐานธรรมคือสัจจะและจาคะว่างั้นเถอะทีนี้ด้วยบทว่าอรหัตตาพระอรหันต์นี้ท่านประกาศถึงความบริบูรณ์แห่งอธิฐานธรรมคืออุปสมะปสมานี่ความสงบนะครับความสงบอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็อธิฐานคำคือปัญญาคำว่าอุปสมะนั้นหมายถึงโดยแสดงถึงการได้บรรลุการสงบระงับสังขารทั้งหมดอันนี้ขั้นเข้าถึงอธิฐานธรรมคืออุปสมะก็คือสงบจากกิเลสได้ทั้งหมดนะครับโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับสงบจากสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยคือสงบจริงๆก็คือสงบจนเรียกว่าสงบโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนิพพานนี่สงบที่สุดแล้วนะครับพระองค์นี่รอบรู้กระทั่งโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่ามีอธิฐานธรรมคืออุปสมะและยังทรงมีอธิฐานธรรมคือปัญญาเพราะหมายถึงการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมว่างั้นเถอะสัมมาเนี่ยนะครับแปลว่าโดยถูกต้องว่างั้นเถอะ สัมโพธิเนี่ยแปลว่าญาณที่รู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็โดยถูกต้องนะครับญาณที่รู้อริยมรรคทั้ง4ด้วยพระองค์เองแล้วก็โดยถูกต้องอันนี้ก็คือประกาศถึงว่าอรหัตตานั่นเองนะความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์เนี่ยนะทำให้พระองค์ได้รับพระนิพพานแล้วก็ได้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าประมวล2บทคือว่าพระควตากับอรหัตตาเป็นสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญาก็แบ่งเป็นคู่ๆอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมในเกี่ยวกับเรื่องอธิฐานธรรมนะครับว่าอธิฐานธรรมทั้ง4ประการคือสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญาน่ะนะอธิฐานธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งมั่นเนี่ยทั้ง4ประการเนี่ยนะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระพุทธเจ้านะพระองค์บำเพ็ญอธิฐานธรรมเหล่านั้นอย่างไรเพราะว่าคำว่าอธิฐานธรรมนี้ตอนที่เราเรียนคำว่าภควานี้ก็ได้เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับในพุทธคุณที่กล่าวถึงภควานะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกระธรรมมีไหมว่าพระองค์นั้นมีอธิฐานธรรมทั้ง4ประการนะมีอธิฐานธรรมทั้ง4ประการอธิฐานธรรมก็คือธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เคยกล่าวไว้ข้างก่อนว่าจะเอามากล่าวตอนหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับความที่มีอธิฐานธรรมคือสัจจะเป็นบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้านะสัจจะบารมีของนั้นเถอะผู้ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทำอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเอาไว้ในโลกุตระคุณถึงความบริบูรณ์เพราะทรงบำเพ็ญบารมีทุกข้อตามปฏิญญาเนี่ยนะคือปฏิญญาว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เขาบำเพ็ญข้อปฏิบัติอะไรบ้างท่านก็บำเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนเหมือนกันเถอะถ้าพูดแบบสมัยเราๆก็คือบอกว่าปฏิญญาว่าจะเป็นพระภิกษุก็จะประพฤติตามธรรมตามวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ครบถ้วนในฐานะปฏิญญาว่าเป็นพระภิกษุแล้วนะแบบนี้นะแต่นี้เอาแบบพระพุทธเจ้าแต่เราพูดเพื่อความเห็นชัดเท่านั้นเองเนื่องจากประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณที่ปฏิญญาทั้งหมดเหล่านั้นก็เพราะอะไรเพราะกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะสงสารสัตว์นั่นแหละจึงคิดแบบนี้ทำไมสงสารก็พระองค์ดับรอบโดยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วแต่นี้ก็สงสารสัตว์นะเขาบอกว่าเขาน่าจะมีส่วนแห่งคุณเหล่านี้ด้วยนะเขาน่าจะนะก็เลยน่าจะไม่ใช่น่าจะเฉยๆแล้วก็ตั้งความหวังต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันเถอะนี้สำหรับอธิฐานธรรมคือสัจจะนะคือตั้งปฏิญญาว่าจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่พูดไว้แหละอันนี้เป็นอธิฐานธรรมคือสัจจะของพระองค์และยังพระองค์ยังมีอธิฐานธรรมคือจาคะนะครับจาคะนี้บารมีหมายถึงความบริบูรณ์เพราะทรงสละทิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกเนี่ยนะสมมติว่าทานนี่ก็ต้องเสียสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของทานก็คือมัจฉริยะในทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะมัจฉริยะในวัตถุทั้งหลายเนี่ยจะต้องสละอันนั้นออกไปจึงจะให้ทานได้หรือคนที่จะรักษาศีลได้เนี่ยนะครับจะต้องเสียสละกามคุณต่อไปนะครับรักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกามสุขลิกานุโยคนะครับสุขในกามเนี่ยนะครับฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลจะต้องไม่ได้รับความสุขในกามที่เสียหายนะครับที่เป็นไปเพื่อมีทุกข์มีโทษเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกามสุขลิกานุโยคสมาธิเนี่ยนะครับจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดอัตตกิละมัฏฐานุโยคตัวปัญญานะครับเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้กล่าวตามวิสุทธิมรรคนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าอธิฐานธรรมคือจาคะเนี่ยนะครับหมายถึงการสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อบารมีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับจะต้องสละออกไปเช่นถ้าจะเจริญสมถะก็ต้องสละนิวรณ์ได้นะครับต้องสละนิวรณ์ความเคยมีความสุขเพลิดเพลินแบบกามๆก็ต้องสละออกไปนะถ้าหากว่าจะบำเพ็ญปัญญาก็ต้องเสียสละความโง่เขลาออกไปเนี่ยนะครับถ้าจะบำเพ็ญความเพียรก็ต้องเสียสละความสุขสบายอันนั้นออกไปนะครับหรือมาบำเพ็ญเพียรไม่ใช่ซึ่งซึมท้อแท้หรือว่าถ้าหากว่าจะบำเพ็ญขันติก็ต้องสละความโกรธออกไปเพราะนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเสียสละสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอธิฐานธรรมคือจาคะของพระองค์ความมีอธิฐานธรรมคืออุปสมะเนี่ยนะครับเป็นบารมีถึงความบริบูรณ์เพราะทำจิตให้สงบด้วยคุณทั้งหลาย นะพระองค์เนี่ยมีความสงบด้วยคุณธรรมทั้งหลายถามว่าคุณธรรมทั้งหลายก็คืออะไรครับแม้กระทั่งพวกฌานทั้งหลายแหละเป็นต้นนะทั้งฌานอรูปฌานทั้งหลายแหละก็มีในพระองค์พระองค์ทำจิตให้สงบไปด้วยกับฌานทั้งที่เป็นลัคนูปนิสฌานอารัมมณูปนิสฌานเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็อุปสมะอธิฐานธรรมคืออุปสมะคือความสงบนะครับสงบในที่นี้หมายถึงสงบจิตสงบจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายแต่แบบชั้นสูงสุดเลยก็คือจิตที่มีความสงบอย่างยิ่งคือนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองบารมีคุณใช่ไหมครับทำจิตให้สงบทั้งหลายเนี่ยนะครับด้วยบารมีคุณใช่ไหมครับคือตอนนี้เข้าแปลบารมีเนี่ยมาไว้ข้างก่อนแปลว่าความมีอธิฐานธรรมคืออุปสมะเป็นบารมีว่างั้นเลยหรืออาจจะแปลแยกว่าความมีอธิฐานธรรมคืออุปสมะเป็นบารมีถึงความบริบูรณ์เพราะทำจิตให้สงบด้วยคุณเขาแปลแบบนี้อันรวมความว่าส่วนอธิฐานธรรมข้อสุดท้ายคืออธิฐานธรรมคือปัญญานะครับถึงความบริบูรณ์เพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในอุบายอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นฉลาดที่จะช่วยคนอื่นนะว่าควรจะช่วยโดยวิธีไหนอย่าลืมว่าพระองค์นี้เป็นผู้สามารถในการฝึกสัตว์นะครับเพื่อเล่นไปสู่ทิศอันไม่ตายคืออมตะเนี่ยนะจะฝึกด้วยวิธีใดเนี่ยนะพระองค์รู้วิธีที่ฝึกอย่างยอดเยี่ยมถามว่าวิธีฝึกนี่เป็นยังไงก็ดูในพระไตรปิฎกนะครับแต่ละสูตรก็ชื่อว่าแต่ละวิธีฝึกเพื่อเข้าถึงอมตะธรรมทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้นัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งนะครับอันหนึ่งอธิฐานธรรมคือสัจจะถึงความบริบูรณ์เพราะทรงปฏิญญาว่าจักให้ไม่ทำชนผู้ขอให้คลาดเคลื่อนคือผิดหวังอันนะคือเพราะทรงให้โดยไม่ทําปฏิญญาให้คลาดเคลื่อนเขาบอกว่าพระองค์กล่าวว่าจักให้ใช่มั้ยเมื่อเขามาเนี่ยนะครับพระองค์จะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าจะให้ยกตัวอย่างเหมือนในศรีวิราชาดกเนี่ยนะครับพระองค์บอกว่าใครมาขออะไรอันนั้นจะให้หมดเลยนะครับพราหมณ์นี่เขารู้ว่าพระราชานี่จะให้ได้ขนาดนั้นก็เลยจะมาขอตาเหมือนกันนะขอดวงตาพระองค์ก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังเลยนะครับไม่ทำให้เขาผิดหวังเลยคือให้ตาอย่างที่เขาขอนั่นแหละซึ่งอมาทั้งหลายบอกว่าให้อย่างอื่นเถอะอย่าให้ดวงตาเลยไม่ได้เขามาขอตาเนี่ยไม่ได้ขออย่างอื่นมันเราก็ต้องให้ดวงตาเข้าไปนะแล้วก็ยังมาย้ำตัวเองด้วยนะว่าใครที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ก็เข้าถึงนรกเหมือนกันมันยังมาเทศอีกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็บอกว่าทำคนที่มาขอไม่ให้ผิดหวังเพราะได้เพราะเอ่ยปากไว้แล้วว่าจะให้อ่ะนะครับได้ตั้งใจไปแล้วจะให้จะไม่ให้ได้ยังไงนะครับนี่เรียกว่าอธิฐานธรรมคือสัจจะของพระองค์นะครับ ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นวิบากที่พระองค์เคยทำไว้ในอดีตอย่างนั้นเนี่ยเวลาพระองค์ต้องการอะไรก็ต้องได้ถ้าว่าตามผล ก็ต้องได้อย่างนั ้ น ได ้พระองค์ประสงค์อะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่พระองค์ประสงค์โดยมากไม่ใช่กามเมื่อไม่ใช่กามพระองค์ประสงค์จะเข้าสมาบัติเมื่อไหร่พระองค์จะหวังความสงบปีติสุขเอกคตาจะเข้าฌานติดกัน7วันสงบโดยส่วนเดียวไม่มีทุกข์แทรกพระองค์ก็ทำได้หมดเลยนี่ต่อไปนะครับว่าพระองค์นี้ยังมีอธิฐานธรรมคืออะไรครับเมื่อกี้นี่สัจจะแล้วใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปอธิฐานธรรมคือจาคะถึงความบริบูรณ์เพราะทรงสละไทยธรรมสัจจะนี่บอกว่าจะให้ก็ให้จริงๆอ่ะนะแล้วก็สละไทยธรรมคือของที่จะให้เนี่ยได้ให้จริงๆวันนั้นวัตถุอันนั้นได้รับการให้อย่างแน่นอนนะครับบอกว่าจะให้ลูกก็ให้ลูกไปจริงๆบอกว่าจะให้แม่บ้านให้ภรรยาก็ให้ไปจริงๆให้ราชสมบัติก็ให้จริงๆนะให้อะไรก็ให้ไปจริงๆนะครับไม่นึกเสียดายด้วยซ้ำไปนะครับนี่ถ้าเกิดนึกเสียดายเมื่อไหร่นะสมาทานอีกมาทานตั้งความปรารถนาว่าขออย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยเมื่อทำบุญไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไปทำกุศลอะไรอันใดอันหนึ่งทำเสร็จแล้วไม่สบายใจนะควรตั้งความปรารถนาว่าด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอจงเป็นไปเพื่อให้รักษาใจได้ในการสามนะครับนะควรตั้งความปรารถนานะแบบพระเวสสันดรนะพระเวสสันดรตั้งความปรารถนาเลยมีอยู่ข้อหนึ่งในพรที่พระอินทร์ให้ว่าขออย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลังอีกเลยคือพระเวสสันดรนี่ให้กัณหาชาลีไปเป็นทานใช่ไหมครับแล้วเขาเคี่ยนลูกแล้วก็ตัวเองก็ไม่สบายใจนะครับอาศัยความไม่สบายใจอันนั้นเนี่ยตั้งความปรารถนาเลยขออย่าได้เสียใจแบบนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็เวลาทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งทำมั่นใจก็ทำไปเลยแต่ก็คำนวณไว้ได้ว่าต้องรักษาใจได้นะ หรือถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอีกขอจงเป็นไปเพื่อให้ทำใจได้เหมือนกันแหละจักไม่เสียใจในภายหลังจักไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะตอนนั้นทำดีแล้วนะถ้ามานั่งกลุ้มในเรื่องเก่าๆก็ไม่ต้องคิดทำอะไรใหม่ๆแล้วนะครับนั่งเช็ดนั่งล้างของเก่าอยู่นั่นแหละทีนี้ต่อไปนะครับพระองค์ก็ยังมีอธิฐานธรรมคืออุปสมะถึงความบริบูรณ์เพราะทรงระงับภัยคือโลภะโทสะโมหะได้ในเมื่อผู้รับภัยธรรมไม่มีคือบางคนเนี่ยนะคิดจะให้พอคิดจะให้แล้วไม่มีใครมาเอาก็โลภะก็เกิดอีกโอ้ยนะครับโทสะเครียดอีกโมหะกลุ้มรุมอีกแต่อันนี้ไม่มีคิดจะให้แล้วเมื่อไม่มีใครให้ก็โลภะโทสะโมหะไม่เกิดอันนี้ก็อุปสมะอย่างหนึ่งหรือเมื่อทายธรรมหมดไปก็สงบอีกนะครับสรุปได้ให้ก็ดีไม่ได้ให้ก็ดีแต่ตั้งใจว่าจะให้นะครับได้ให้ก็ดีแล้วถ้าไม่ได้ให้ก็ไม่เป็นไรนะท่านทำใจได้แบบนั้นนะครับความสงบใจนะครับ ไม่ได้ให้แล้วเกิดโลภะนี่เกิดยังไงกัน ก็เสียดายเออดีเหมือนกันของจะได้ไม่หมดอะไรเงี้ยนะโลภะก็เกิดต่ออีกแต่ก็โลภะก็ไม่เกิดนะก็ไม่ได้ให้วันนี้เดี๋ยววันหลังให้ก็ได้ก็แล้วกันนะนะสามารถเลื่อนได้นะลักษณะนั้นนะแต่บางคนเออดีจะได้ไม่หมดอันนั้นก็โลภะใช่ไหมครับโทสะแม้เครียดใหญ่เลยอุตส่าห์จะทำซะหน่อยไม่มีใครมารับเลยเสียใจอีกวันนี้เพิ่งตั้งใจจะใส่บาตรพระไม่มาอีกเสียใจใหญ่เลยนะอันนั้นก็เกินไปมั้งนะเพราะไม่มีอุปสมะนะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีอธิฐานธรรมคือปัญญาปัญญาที่ถึงความบริบูรณ์เพราะทรงให้ตามควรตามกาละให้ก็รู้จักให้ตามสมควรนะครับแล้วก็ให้ตามการเวลาว่าขณะไหนเหมาะสมที่จะให้และให้ตามวิธีที่ถูกต้องในเรื่องนั้นนั้นน่ะควรทำยังไงก็จะให้ตามนั้นเพราะทรงยิ่งด้วยปัญญาอาศัยปัญญาเนี่ยนะรู้เวลารู้ให้ว่าสมควรให้แค่ไหนอย่างหนึ่งควรให้เวลาไหนอย่างหนึ่งวิธีให้เป็นอย่างไรเนี่ยอย่างหนึ่งนะก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยคิดจะให้แต่ไม่รู้จักวิธีให้ที่สำเนินว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะอยากจะทำบุญเหลือเกินซื้อเหล้ามาเลี้ยงพวกใหญ่เลยเนี่ยนะอยากจะทำบุญเหลือเกินฆ่าสัตว์ยกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคือไม่รู้จักวิธีทำนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยปัญญาตัวนี้ก็จัดการในเรื่องของรู้จักวิธีให้ทานแล้วก็ควรจะให้ยังไงถ้าเป็นสมัยใหม่เขาอาจจะทำให้แต่อยากให้ยาวๆก็ประเภทสมัยก่อนเขาก็นิยมพูดถึงสร้างวัดสร้างวานะก็เป็นบุญที่ยาวเนื่องทำสะพานบ่อน้ำเป็นต้นสมัยใหม่เขามามีวิธีทำบุญแบบมูลนิธินะครับก็เป็นการทำบุญระยะยาวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะทำมูลนิธิมั่วไปหมดก็ไม่ใช่รู้จักผลประโยชน์ว่ามูลนิธินี้มีจุดหมายจุดประสงค์ยังไงเป็นต้นนะหรือที่อื่นๆก็จะในลักษณะเดียวกันถ้าสร้างวัดก็ควรจะวัดพระภิกษุแบบไหนมาอยู่ท่านประพฤติยังไงปฏิบัติยังไงมีหลักการยังไงยังไงก็มองเห็นหมดตามวิธีรู้จักวิธีการไม่ใช่ว่าสักว่าแต่ทำเสร็จแล้วก็ไปชวนกุ้ยที่ไหนมาบวชอยู่ก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันความบริบูรณ์แห่งอธิฐานธรรม4แม้ในบารมีที่เหลือก็พึงทราบตามนัยยะนี้นะครับคือนี้ยกตัวอย่างเฉพาะทานบารมีนะว่าพระองค์เนี่ยแม้แต่ทานบารมีก็มีอธิฐานธรรม4ประการศีลบารมีก็มีอธิฐานธรรม4ประการเพราะฉะนั้นถ้าอธิฐานธรรมไปคูณบารมี10ก็เท่ากับมีอธิฐานธรรม40อ่ะนะใช่มั้ยครับเพราะว่าบารมีแต่ละข้อก็ได้อธิฐานธรรมทั้ง4ประการนะก็งั้นบารมีแต่ละบารมีก็มีอธิฐานธรรมทั้งหมดเลยถ้าพูดแบบพิสดารก็จะได้อธิฐานธรรม40นะครับถ้าเอาบารมี30ก็เท่ากับได้อธิฐานธรรม120นะครับ30คูณ4ก็เท่ากับ120นะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยวิธีทำบุญเนี่ยไม่ยากเลยนะบุญเนี่ยถ้ารู้วิธีนะก็บารมีทั้งหมดอบรมทำให้เกิดมีด้วยสัจจะนะที่ทำให้มีขึ้นเนี่ยสัจจะนะเด่นชัดด้วยจาคะนะครับที่เด่นชัดว่าเป็นการกระทำจริงๆแล้วก็เพิ่มพูนด้วยอุปสมะบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะครับนี่คือลักษณะของอธิฐานธรรมทั้งหมดนะรวมความว่าอธิฐานธรรมคือสัจจะของพระตถาคตผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรม4ถึงความบริบูรณ์ดังพรรณนามาชนีนะบุญญาบารมีทั้งหมดถึงความบริบูรณ์เพราะมีอธิฐานธรรมนะครับคือลำพังบารมีถ้าไม่มีอธิฐานธรรมเข้าไปควบคุมอีกครั้งเนี่ยนะครับบารมีที่จะเต็มพอกพูนไพบูลย์ก็นับว่ายากเหมือนกัน อันอธิฐานธรรมเป็นเหมือนกับตัวคอนโทรลตัวควบคุมให้บารมีดำเนินไปด้วยดี ขอโอกาสครับเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดอธิฐานธรรมแบบว่ามั่นคงอ่ะคนบางคนอธิษฐานไปแล้วก็ทำไปพอเจออุปสรรคแล้วก็ถดถอยท้อแท้กลัวหรือว่าเกิดความอ่อนแอขึ้นอธิษฐานธรรมก็ไม่สำเร็จ ครับก็ทำความเข้าใจเรื่องอสังขาริกกับสสังขาริกให้ดีคือบางคนนี่เป็นลักษณะของสสังขาริกคือทำอะไรได้ไม่ค่อยยาวจะอสังขาริกกับเขาสักหน่อยก็ได้ไม่ยาวก็ควรศึกษาชีวิตของคนที่อสังขาริกให้มากๆให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาทำได้นะทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้ก็ตั้งจิตแบบนี้นะเขาก็ฉันข้าวเราก็ฉันข้าวทำไมเราจะทำไม่ได้ก็อาจจะคิดแบบนี้นะเขาก็ทำได้นะแต่คิดลักษณะนี้ก็ทำได้นะครับแต่ถ้าไม่คิดเลยก็คงทำไม่ได้แต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าดูเราไม่ไหวจริงๆก็ต้องหากัลยาณมิตรที่มีแนวการในเรื่องนั้นนะครับเราอ่อนแอด้วยอยากเป็นผู้นำด้วยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับถ้ามีอุดมการจะทำเรื่องนั้นเราก็ไปเป็นลูกมือช่วยคนอื่นก็ยังดีถ้าเราทำเองไม่ได้นะเป็นผู้นำเองไม่ได้เขาเป็นผู้ตามแต่เรื่องนี้เราชอบอ่ะก็ไปเป็นลักษณะนั้นเอานะครับแต่ว่าตัวเองก็ฝีมือไม่ถึงด้วยก็จะเอาแต่โหจะครองตำแหน่งอันนั้นด้วยนะครับอุปสรรคมาก็ล้มระเนระนาดไม่เป็นท่าอะไรเสียผู้เสียคนไปหมดนะนะปัญอธิฐานธรรมนี้ทั้ง4ประการนี่นับว่าเด่นชัดมากนะครับควบคุมบารมีเหมือนกันแต่ตัวคอนโทรลบารมีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่งั้นนี่ให้ทานไปเดี๋ยวแหมมันใจคอไม่ค่อยดีเลยนะให้ไปแล้วมันนึกเสียดายนี่ถ้ารู้อย่างนี้นะทีแรกให้10บาทรู้อย่างนี้ให้ซะ5บาทก็ดีอะไรเงี้ยเพราะขาดอธิฐานธรรมเป็นต้นนั่นเองอันอธิฐานธรรมเป็นระบบควบคุมการสร้างบารมีในการพอกพูนให้ไพบูลย์ต่อไปนะครับว่าอธิฐานธรรมก็ยังมาสงเคราะห์เป็นวิสุทธินะว่าศีลวิสุทธิถึงความบริบูรณ์เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะนะครับคนที่รักษาศีลได้เนื่องจากมีสัจจะนะครับไม่มีสัจจะรักษาศีลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอธิฐานธรรมจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลวิสุทธินะครับความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรปัจจยสันนิสิตศีลแล้วก็อาชีวปาริสุทธิตศีลเนี่ยจะบริสุทธิ์บริบูรณ์เหล่านี้ได้อาศัยสัจจะนะครับถือว่าเป็นตัวเด่นหลักนะครับถ้าไม่มีสัจจะนี่ก็ศีลนี่แย่แน่อาชีววิสุทธินะครับความบริสุทธิ์แห่งอาชีพเนี่ยนะถึงความบริบูรณ์เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะอาชีพจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็ต้องรู้จักเสียสละนะครับถ้าสละไม่ได้ก็อาชีพบริบูรณ์ไม่ได้นะครับก็ต้องรู้จักเสียสละคือเสียสละก็คือคุณธรรมประเภทสันโดษเรียกว่าเช่นบิณฑบาตเป็นต้นนะไอ้คุณธรรมคือการบิณฑบาตนี่ชื่อว่าจาคะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับพอสละไอ้ความผาสุกแหมนี่นะถ้าเราทำอเนสนากรรมเขาอาจจะทำให้มาเอามาให้ฉันถึงวัดเลยนะหรือไปหุงข้าวต้มแกงเองฉันก็อาจจะอร่อยกว่าเขาใส่บาตรมาอะไรเงี้ยนะก็ต้องเสียสละไปบิณฑบาตซะนั่นนะเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นต้องสละนะครับอันทุดงทั้งหลายแหละก็คือลักษณะของจาคะนะครับนี่ต่อไปจิตตวิสุทธินะครับความบริสุทธิ์ของจิตถึงความบริบูรณ์เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะความสงบนะครับคนต้องมีความสงบนะจึงจะเจริญจิตตวิสุทธิได้ทิฏฐิวิสุทธิถึงความบริบูรณ์เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญานะครับปัญญานี้นับว่าเด่นชัดมากทำให้ทิฏฐิบริสุทธิ์เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสัจจานุโลมนิกายานเป็นต้นนะครับเพราะนั้นอาศัยปัญญาอันนี้เรียกว่าสงเคราะห์อธิฐานธรรมเป็นศีลวิสุทธิอาชีววิสุทธิจิตตวิสุทธิหรือทิฏฐิวิสุทธินะครับอาศัยอธิฐานธรรมเหล่านี้นะช่วยทำให้วิสุทธิเหล่านั้นบริบูรณ ์แต่ถ้าเราจะเจริญเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติมาตามลำดับหรือเปล่าครับตั้งแต่สัจจะจะฆ่าอะไรอย่างนี้มาตามลำดับหรือเปล่า ผมว่าถ้าเราเข้าใจนะนี่เป็นลำดับของเทศนาให้เห็นเด่นความเด่นชัดแต่เวลาปฏิบัติมันเกิดการปรับปรุงกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละครับจนกว่าจะเข้าที่นะคือก็เหมือนกับปรุงอาหารเนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณต้องคนแบบนี้ก่อนนะคนซ้ายคนขวาหรืออะไรเป็นสูตรตายตัวอะไรแต่ให้ประกอบว่าต้องอยู่เป็นไปตามระบบนี้นะเห็นนะอาจจะ1 2 3แต่ก็1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4อย่างเงี้ยนะกลับไปกลับมาอยู่นี่อย่างเงี้ยแหละครับนะทำเรียกว่าเป็นลักษณะวิชาฝึกหัดนะครับ ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าฝึกหลายๆรอบจึงจะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจแล้วก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์เองนะครับ จะเหมือนกับสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาอะไรเงี้ย ครับผมคือในชั้นต้นถ้าพูดแบบรวมๆนะอย่างเช่นศีลสมาธิปัญญานะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะสมาธินะอบรมศีลปัญญานะมาอบรมสมาธิอีกครั้งนึงแต่ถ้าหากว่าในระหว่างนี้ก็จะมีการศึกษาสลับกันไปสลับกันมาอยู่นั่นแหละครับจนกว่าจะเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับจนกว่าศีลสมาธิปัญญาจะสัมปยุตพร้อมเดียวกันขณะเดียวกันเป็นอรหัตตมรรคนะครับแต่ว่าในขณะเบื้องแรกนะก็เอากว่าจนจะเข้าเนบเนื้อนั่นแหละครับจนจะเข้าเป็นสนิทกันนั่นแหละฝึกไปฝึกมาแต่ไม่ต้องห่วงครับในระหว่างเจริญก็ถามว่าเป็นกุศลไหมเป็นมีโทษไหมไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าทำไม่เสร็จก็ให้ผลเป็นสุขอยู่แล้วจะเป็นหนักใจทำอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีถึงยังไม่อรหันต์ไม่ได้เอาถามว่าที่ทำไปเป็นบุญไหมบุญเอาถ้าทำบุญไว้แล้วไม่ได้รับความสุขก็ให้รู้ไปสินะผมก็คิดแบบนี้ก็พอละถ้าไม่ทำอย่างนี้ไปทำอะไรเขาถ้าไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลแทนอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใครรับอ่ะไปนรกเราโหดูยากเหมือนกันเดี๋ยวมาร้องมาขันมาหาหนูหาอะไรกินอย่างเงี้ยแย่เลยนะครับเป็นมดเป็นปลวกเป็นกุ้งเป็นโอ้ยลำบากนะครับไม่ม่วนเลยนะครับถ้าไปอบายแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ให้อย่าไปอบายก่อนก็ใช้ได้นะครับอันระหว่างที่เจริญสิ่งเหล่านี้ถึงยังไม่บริบูรณ์มันก็ต่อได้นะครับวิชาเหล่านี้ต่อได้ไม่สูญนะครับเพราะชื่อว่าสะสมบุญอย่างอุปนิสัยไว้ในสายนี้ไว้แล้วแต่ถ้าไม่เจริญไม่แสวงหาอุปสรรคปณิสัยในด้านนี้ไว้ก็มันก็ต้องเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆเหมือนกันนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าศีลของพระตถาคตนั้นพึงทราบด้วยการอยู่ร่วมกันเพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะนะครับหลักของศีลนะครับศีลเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆและคนมีปัญญาจึงจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลเพราะฉะนั้นนี่เนื่องจากพระองค์มีสัจจะเนี่ยแหละศีลของพระองค์เลยพิสูจน์ได้เห็นไหมครับคนที่ติดตามพระพุทธเจ้าและมีคุณธรรมด้วยตำหนิพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกครับมีแต่สุนัขขตะลิชวีเท่านั้นแหละครับที่เป็นมิจฉาทิฐิในตอนหลังนะเท่านั้นแหละคนอื่นๆพระนนท์เคยไหมตำหนิพระพุทธเจ้าแหมพระองค์ไม่น่าอย่างนั้นอย่างนี้ตำหนิใหญ่เลยนะหันมาด่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่มีนะครับคนเหล่านั้นเขาพักดีอย่างมั่นคงเพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลนี่เพราะพระองค์มีสัจจะนี่นะครับเพราะฉะนั้นศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆนะครับความสะอาดพึงทราบได้ด้วยการโวหารนะครับเรียกว่าความสะอาดจะรู้ได้ด้วยถ้อยคำนะสังโวหารใช่ไหมครับสังโวหารโวหารก็คือถ้อยคำทั้งหลายแหล่นั่นเองมันความสะอาดจะรู้ได้ด้วยคำพูดเหมือนกันเถอะนะว่าใครเป็นคนสะอาดจริงหรือไม่สะอาดจริงก็สังเกตดูคำหน้ากับคำหลังของเขาอะว่าเขาเป็นคนสะอาดไหมนะครับถ้าหากว่าวันก่อนกับวันนี้ไม่เห็นพูดเหมือนกันสักวันเนี่ยแสดงว่าไม่สะอาดจริงมันเรียกว่าสืบต่อสัจจะไม่ได้สืบต่อความสะอาดไม่ได้นั้นสัตว์ความสะอาดจะรู้ได้ด้วยคำพูดนะครับแล้วก็คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้อย่างนั้นนะครับกำลังใจพึงทราบในคราวมีอันตรายนะครับในคราวมีอันตรายว่าใจกำลังใจดีหรือไม่ดีก็ดูว่าใกล้จะตายเป็นต้นเนี่ยนะครับดูที่ว่ากำลังใจนี้ดีไหมมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดีไหมเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะก็ดูที่ว่ากำลังใจคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดีไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากำลังใจพึงทราบในคราวมีอันตรายแต่ของพระองค์นี้ทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือความสงบกำลังใจอันนี้ก็รักษาต่อไปได้คือบริบูรณ์นะนะแล้วพระองค์นี้มีปัญญาก็บอกว่าปัญญานี้พึงทราบในคราวสนทนาเพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญานะนะทำให้พระองค์มีปัญญาถามรู้ได้เมื่อไหร่รู้ได้เวลาสนทนาสังเกตดูเวลาเทวดาไปถามปัญหาพระพุทธเจ้านะครับไปดูดิโอ้โหพระองค์ตอบอย่างนี้ได้ยังไงนะดูในสังยุตตนิกายนะครับสคาตวรรคเทวปุตตะสังยุตนะครับเทวดาสังยุตพรหมสังยุตเป็นต้นเนี่ยนะวิธีผู้ที่พระองค์สามารถตอบปัญหาหรือตอบปัญหาแม้กระทั่งเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตอบปัญหาพรหมทั้งหลายว่าพระองค์นี้มีความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าปัญญาจะรู้ได้ในคราวสนทนากันว่ามีปัญญาจริงหรือไม่ พราะว่าผู้มีปัญญาก็สามารถสนทนาแล้วลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆไม่ซัดไม่สายไปไปมาๆนะครับอันนี้คือปัญญาจะรู้ได้เมื่อสนทนากันแต่ว่าเนื่องจากอธิฐานธรรมทั้ง4ประการที่มีในพระองค์ทำให้พระองค์เนี่ยมีศีลทั้งใครอยู่ร่วมกันนานๆกับพระองค์ก็พิสูจน์ได้ว่าพระองค์มีศีลจริงๆนะแล้วก็ความสะอาดก็รู้ได้จริงๆว่าพระองค์นี่มีวาจาที่ไม่ผิดพลาดนะครับแรกตรัสรู้เมื่อไหร่ตอนปรินิพพานใกล้จะปรินิพพานก็ตรัสแนวเดียวกันตลอดอันวาจาของพระองค์นี่สะอาดมาตลอดเลยนะครับแล้วก็กำลังใจของพระองค์เนี่ยเมื่อมีอันตรายพระองค์ก็ไม่ได้แสดงอาการสะดุ้งขนพองสยองกล้าวรู้สึกกลัวอะไรเป็นต้นไม่มีนะครับมีแต่ตั้งอยู่ด้วยความสงบเป็นต้นแล้วก็ปัญญาเนี่ยครับดูสิพระธรรมคำสอนทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรัสด้วยอำนาจของปัญญาแต่อาศัยกรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนให้พระองค์แสดงอันหนึ่งพระตถาคตอันโทสะประทุษร้ายไม่ได้เพราะทรงยับยั้งพระทัยให้อยู่เหนือโทสะได้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะคนมีสัจจะจะไม่โกรธนะครับคือจะอดทนได้นะครับจะไม่โกรธเพราะฉะนั้นสัจจะเนี่ยทำให้ไม่โกรธนะครับพระตถาคตอันโลภะให้ละโมบไม่ได้ทรงเสพปัจจัยเพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะเนื่องจากพระองค์รู้จักเสียสละเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเสพปัจจัยใดๆก็ไม่ละโมบเหมือนกันเถอะไม่ละโมบในการเสพปัจจัยไม่ว่าจะอาหารบิณฑบาต ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยูกยาเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์จะไม่รู้มีความละโมบในปัจจัยสี่เหล่านั้นๆเลยเพราะพระองค์มีจาคะแหละคือพระองค์นี้เป็นผู้ที่ขัดเกลาเป็นอย่างยิ่งพระตถาคตอันภัยทำให้หวาดกลัวไม่ได้เพราะทรงหลีกเว้นได้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะนะครับนั้นภัยเนี่ยทำให้พระองค์ไม่กลัวเด็ดขาดเพราะพระองค์รู้จักหลบคือรู้จักหลีกรู้จักเว้นนะรู้จักอะไรควรไม่ควรเป็นต้นนั่นนะคืออาสวะบางอย่างเนี่ยละได้ด้วยการหลีกพระองค์ก็หลีกอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการพิจารณาพระองค์ก็พิจารณาเมื่อพระองค์ดำเนินตามหมดตามนี้แล้วพระองค์ก็เลยไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดของผู้มีประโยคะทั้งหลายพระตถาคตอันโมหะให้หลงไม่ได้เพราะทรงขจัดโมหะเสียได้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาไม่มีความมืดแม้แต่นี้เดียวกลางกั้นบอกว่าปัญญาของพระองค์กำจัดความมืดเหมือนกับดวงอาทิตย์ในสารทัศน์สมัยที่ปราศจากเมฆหมอกส่องสว่างกลางหาวเนี่ยนะครับทำให้สว่างสวยไม่มีมืดอะไรสักนิดเดียวเลยนะที่ดวงอาทิตย์ส่องถึงนี่จะไม่มีมืดปัญญาของพระองค์ก็เหมือนกันไอ้โมหะเหมือนความมืดนะสติปัญญาของพระองค์ก็ทำให้ไม่มืดแบบนั้นแหละอันนี้เรียกว่าสงเคราะห์อธิฐานธรรมลงโทสะโลภะภัยแล้วก็ความหลงนะครับนะอธิฐานธรรมเหล่านี้ลงได้นะอธิฐานธรรมคือสัจจะกับจาคะนี้มาจากพุทธคุณบทว่าภควตานะครับอธิฐานธรรมอุปสมะกับปัญญานี้มาจากพุทธคุณว่าอรหตานะครับนี้ต่อไปว่าการที่ทรงบรรลุถึงเนกขัมมสุขของพระตถาคตนั้นท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะเพราะพระองค์มีสัจจะจึงเข้าถึงเนกขัมมสุขสุขที่เกิดจากเนกขัมมะสุขที่ออกจากกามทั้งหลายนี่นะครับสุขที่เป็นไปกับกุศลเช่นสุขที่เป็นไปกับปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะสุขเหล่านี้พระองค์ได้เพราะพระองค์มีอธิฐานธรรมคือสัจจะการที่ทรงบรรลุถึงปวิเวกสุขนะครับสุขที่วิเวกเนี่ยนะคือการเข้าสมาบัติทั้งหลายเนี่ยนะท่านได้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะก็ต้องสละนี่นะถ้าจะเป็นฌานสมาบัติก็ต้องสละนิวรณ์เป็นต้นได้ถ้าเป็นผลสมาบัติก็สละขันธ์เป็นต้นได้นะครับจึงจะเข้าถึงปวิเวกสุขสุขที่วิเวกอย่างยอดเยี่ยมได้การที่ทรงบรรลุถึงอุปสมะสุขนะครับสุขที่สงบเนี่ยนะท่านแสดงไว้เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะนะครับวันนี้ก็เป็นสุขในบรรลุนิพพานนั่นเองนะครับการที่ทรงบรรลุถึงสัมโพธิสุขสุขในการตรัสรู้นะครับท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาปัญญาเนี่ยทำให้พระองค์นี้เข้าถึงสัมโพธิสุขนะถ้าคนมีสัจจะจริงๆจะดูนะว่าจะได้เนกขัมมสุขถ้ามีจาคะจริงๆจะได้ปวิเวกสุขถ้ามีอุปสมะจริงๆก็ได้อุปสมะสุขถ้ามีปัญญาก็จะได้สัมโพธิสุขเนี่ยนะสุข4ประการนะครับเนกขัมมะสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขแล้วก็ สัมโพธิสุขนะฮะอธิฐานธรรมนี้เชื่อมไปหาหมวดธรรมได้มหาศาลเลยนะครับนะนี่คือหลักการเชื่อมให้เราเห็นนั่นเองนะครับว่าอู้นี่ถ้าหากว่าผู้ที่มีสติปัญญาเชื่อมแบบนี้พระไตรปิฎกทั้งพระไตรปิฎกก็สัมพันธ์กันเป็นพรวนไปหมดนะเทศ7วัน7คืนก็ไม่มีจบมีสิ้นนะนะอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ทรงบรรลุถึงปีติและสุขเกิดจากวิเวกท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะทำให้ได้รับวิเวกว่างั้นเถอะการที่ทรงบรรลุถึงปีติสุขเกิดจากสมาธิท่านแสดงไว้เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะอันคนที่มีจาคะก็จะได้ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิการที่ทรงบรรลุถึงสุขทางกายอันเกิดจากปีติท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอุปสมะจะได้สุขกายอันเกิดจากปีติเหมือนกันเถอะแค่ถ้าปีติซาบซ่านทั่วกายเลยนะสบายนะครับแผ่ซ่านการที่ทรงบรรลุถึงอุเบกขาและสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ของสติท่านกล่าวไว้เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาอันคนที่มีปัญญาก็จะได้รับความสุขความบริสุทธิ์ของสตินะสังเกตนะสัจจะทำให้ได้รับปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกสมาธิเนี่ยทำให้บรรลุถึงปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอุปสมะเนี่ยนะครับทำให้บรรลุสุขทางกายคือนามกายเป็นต้นนะเกิดจากปีติปัญญาทำให้ได้รับอุเบกขาและสุขที่เกิดจากสตินะครับนั่นก็เชื่อมเนื้อหาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับที่จริงหลักพวกนี้นะผู้ที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยทราบซึ้งเป็นต้นเนี่ยนะครับให้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับให้ได้ยินได้ฟังไว้ก่อนก็ยังดีนะครับเพราะว่าจะอุปการะต่อการเจริญกุศลธรรมในครั้งต่อๆไปอย่างมากนะครับเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วอ่ะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็มาพลิกดูที่เราเคยได้ยินได้ฟังเคยอ่านนะกลับไปดูโอเราบกพร่องข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นมันจึงไม่ได้รับผลข้อนั้นพลาดข้อนี้จึงไปวิบัติในเรื่องนั้นเป็นต้นนะพวกนี้เป็นคำสอนเชิงระบบนะครับค่าก็เรียนรู้ระบบก่อนนะครับวันนี้ยังซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้พอรู้บ้างเดี๋ยวมันเสียจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เองนะครับและอย่างหนึ่งก็ถ้าหากว่าถ้าปฏิบัติถูกก็จะต้องได้รับผลตามนี้นะครับเพราะว่าคำสอนเหล่านี้ไม่ผิดไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเป็นคำสอนที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้วให้ผลต่างจากคำสอนเหล่านี้ก็แสดงว่าเราเป็นอื่นไปแล้วนะครับเสียหายแล้วเรานี่เสื่อมจากพระศาสนาแล้วถ้าไม่เป็นไปตามนี้นะครับ แสดงว่าเดินผิดแยกแสดงว่าเดินผิดแยกแล้ว ครับถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติเป็นไปตามนี้ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทำน่าจะคนละอย่างจากคำสอนนะครับเพราะนี้เป็นเครื่องวัดนะเหมือนกับการเดินทางเนี่ยแผนที่เป็นหลักนะครับถ้ามันไม่เหมือนกับแผนที่ที่ขีดไว้สักอันเลยก็แสดงว่าน่าจะคนละงานกันแล้วล่ะนะครับก็จะได้เอะใจจะได้มาคนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าโดยเท่าที่สังเกตดูแล้วเท่าที่เห็นก็คือไปมาก็หนักๆเข้าบอกโอ้นั่นปริยัตินี่ปฏิบัติคิดดูนะครับว่าผมเอาเรื่องนี้มาคิดว่าปฏิบัตินี้นะครับบูชามี2อมิสบูชากับปฏิบัติบูชาใช่มั้ยครับบูชาใครบูชาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนี้องค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะจะบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยบูชาด้วยอมิตรและตัวเองเนี่ยบูชาด้วยอมิตรบูชาด้วยการปฏิบัตินะครับต้องประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทีนี้ผมจะอยากเน้นถึงคำว่าพระธรรมพระธรรมได้แก่ปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าจะบูชาพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ตัวเองปฏิบัติหนักๆเข้าห่างจากสิ่งที่ตัวเองบูชาเลยนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความผิดพลาดหน้าสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหนักๆเข้าก็เท่านั่นปริยัติก็บอกก็นั่นพุทธพจน์อันนี้ฉันกำลังทำอ่ะเพราะฉันกับพุทธพจน์คนละงานสิ่งนั้นอ่ะใช่ไหมครับถ้าบอกว่าถ้าใครพูดว่านั่นปริยัติก็บอกนั่นพุทธพจน์ไม่เกี่ยวกับฉันก็โอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะครับสังเวชใจได้เทว่าครับถ้าเราเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นบ้างน่าจะคติไม่ดีนักนะครับ สำหรับคำว่าเสื่อมจากพระศาสนาในความรู้สึกของผมมันคำที่แรงมากๆเลยแล้วฟังแล้วน่ากลัวเลย เสื่อมจริงๆนะครับเพราะเสื่อมจริงๆเพราะศาสนาคืออะไรศาสนาก็คือปริยัติศาสนานะครับปริยัติศาสนาคืออะไรก็คือแบบแผนแห่งคำสอนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเสื่อมจากแบบแผนคำสอนทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เราจะบอกว่าอยู่ในศาสนาได้ยังไงนะครับทีนี้ต่อไปนะว่าอันหนึ่งการที่ทรงประกอบด้วยสุขอันเกิดจากปัจจัยซึ่งมีบริวารสมบัติเป็นลักษณะท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะเหตุที่ไม่ตรัสให้คลาดเคลื่อนนะคนที่มีสัจจะนี่นะครับจะได้รับความสุขที่เกิดจากปัจจัยอย่างหนึ่งนะไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4หรอกครับถ้ามีสัจจะจริงๆนะจะไม่เดือดร้อนใจเรื่องบริวารสมบัตินะนะปัจจัยสมบัติและบริวารสมบัติจะไม่ต้องเดือดร้อนเลยถ้าคุณมีสัจจะจริงๆว่างั้นเถอะนะถ้าคนที่ไม่มีสัจจะนี่ก็เดือดร้อนเรื่องปัจจัยกับเรื่องบริวารแน่นอนเนี่ยนะเพราะคนที่พูดจริงแล้วก็ปัจจัยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับบริวารก็ไม่น่ามีปัญหาการที่ทรงประกอบด้วยความสุขตามสภาวะซึ่งมีความสันโดษเป็นลักษณะท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะเหตุที่พระองค์ไม่มีความโลภมันผู้ที่มีจาคะจริงๆนะจักมีความสุขตามสภาวะที่เกิดจากการสันโดษนะครับเขาบอกว่าอะไรเป็นทรัพย์ที่สุดทรัพย์อย่างยิ่งคืออะไรรู้ไหมครับทรัพย์อย่างยิ่งคือความสันโดษธรรมบทว่างั้นนะครับธรรมบทบอกว่าความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์สุดยอดของทรัพย์แล้วนะครับถ้ามีมากเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนกับไม่มีแล้วครับเพราะมันหิวอยู่ตลอดนั่นแหละเสือหิวอ่ะนะแต่ถ้าหากว่ามีความสันโดษมีน้อยก็พอใจเพราะสังความสันโดษนี่แหละเป็นทรัพย์อย่างแท้จริงนะครับก็เหมือนกันหมดนะครับถ้าเขารู้จักสันโดษก็เขามีทรัพย์อย่างยิ่งแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถึงมีบอกแผ่นดินนี่เขาบอกว่ายกให้เป็นของเราหมดเลยนะถ้าเราไม่สันโดษก็น่าจะอยากได้แผ่นดินอันใหม่อีกเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักสันโดษเนี่ยนะมันความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะพุทธพจน์เลยการที่ทรงประกอบด้วยความสุขอันเกิดจากเหตุมีความเป็นผู้ได้ทำบุญไว้แล้วเป็นลักษณะท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะเหตุที่พระองค์ไม่ทรงถูกกิเลสครอบงำคนที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำนี่คนนี้เป็นคนมีบุญเก่าเยอะนะครับคนที่ไม่ถูกกิเลสยั่วยวนเย้ายวนกิเลสครอบงำย่ำยีจิตนะคนนี้แสดงว่าเป็นคนมีบุญไว้ทำไว้มากแล้วจึงไม่ถูกกิเลสกลุ่มรุมนะครับนะคนที่สงบอุปสมะได้ก็ดูว่าถูกกิเลสเล่นงานไหมถ้าคนไม่ถูกกิเลสกลุ่มรุมเล่นงานแสดงว่าคนมีบุญนะครับการที่ทรงประกอบด้วยความสุขอันเกิดจากความสงบระงับทุกข์ซึ่งมีวิมุตติเป็นลักษณะนะครับท่านแสดงไว้เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาเหตุที่พระองค์ทรงบรรลุนิพพานได้ด้วยญาณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาจริงๆก็ได้บรรลุพระนิพพานใช่ไหมเพราะผู้ที่มีปัญญาจริงๆก็ต้องหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้นะถ้าบอกคนโน้นมีปัญญาจริงๆแสดงว่าปัญญาของเขาต้องเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏฏทุกข์ถ้าไม่พ้นจากวัฏฏทุกข์ก็ยังประกาศไม่ได้ว่ามีปัญญานะครับเพราะว่าปัญญานี้เป็นเหตุที่ทำให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้จริงๆอธิฐานธรรมนี่เชื่อมไปหาหลักธรรมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับผมอ่านอัตถกถาตามแนวเนี่ยผมซาบซึ้งมากทำไมอ่ะเพราะว่าเชื่อมเนื้อหาให้เห็นไปกับเรื่องอื่นๆให้เห็นว่าพระไตรปิฎกสูตรอื่นๆที่มีในที่อื่นเราอ่านแล้วไม่เสียเปล่าคือเนื้อหายังเชื่อมกันได้สอดคล้องกันเป็นตุเป็นตะไปหมดนะเห็นความคือสัมพันธ์กันไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเรียนคนละวิชาแล้วมันไม่เข้ากันเลยนะครับชั่วโมงพระวินัยกว่าอย่างนึงชั่วโมงพระสูตรกว่าอย่างนึงชั่วโมงอภิธรรมกว่าอย่างนึงบรรยากาศไม่เหมือนกันเลยแต่ให้เรียนเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดนะครับเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต่างกันตรงไหนครับเพราะศีลสมาธิปัญญาอบรมซึ่งกันและกันอยู่แล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเพราะฉะนั้นไปเรียนเรื่องศีลก็ช่วยมาเพื่ออบรมจิตและปัญญาเรียนเรื่องปัญญาก็เพื่อให้ศีลดีขึ้นปัญญามั่นคงขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องสนับสนุนกลับไปกลับมาท่านเรียนธรรมะก็น่าจะเชื่อมต่อกันได้ตลอดสายถ้าเชื่อมกันต่อกันไม่ได้ก็มันน่าหนักใจเหมือนกันเอ้เรานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเครื่องมันจะช็อตเอาหรือเปล่านะครับว่ามันไม่เห็นสัมพันธ์กันเลยนะครับหรือว่าสายมันขาดไปกี่เส้นเนี่ยนะครับเครื่องเสียงไม่ดังเอ้สายมันขาดมั้ง หรือไฟดับหรืออะไรกันแน่นะครับก็ต้องไปตรวจสอบได้การศึกษาธรรมะตามคำสอนนี้ผมเชื่อว่าตรวจสอบได้หมดเลยนะครับว่าอยู่ในระดับไหนระดับไหนถ้ามีการศึกษาอย่างชัดเจนนะครับถ้าศึกษาไม่ชัดเจนนี่ก็สัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนจริงๆนะครับถ้าหากว่าไม่ชัดเจนแล้วไม่รู้ใครจะช่วยอะไรเขาได้นะครับพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเองถ้าเขาฟังเรื่องทางไม่จบนี่จะไปช่วยอะไรเขาใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางนะครับในมรรควรรคนะพระองค์เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางถ้าหากว่าโอ้โหเขายังฟังคนชี้ทางยังชี้ไม่ทันจบเลยรีบไปแล้วนะไปแล้วก็กลับมาถามคนชี้ใหม่หรือเปล่าดีไม่ดีโอ้คนชี้อาจจะไม่รู้จริงหรอกนะว่าไปนั่นไปนะครับดีไม่ดีนึกตำหนิพระรัตนตรัยอีกเสื่อมจากพระรัตนตรัยเสียหายอีกโอ้สัตว์น่าสงสารเหมือนเรานะครับอันหนึ่งการที่ตรัสรู้และแทงตลอดศีลขันธ์อันเป็นอริยะเนี่ยนะครับได้สำเร็จเพราะท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะอันคนที่มีสัจจะจริงๆเนี่ยนะครับจะตรัสรู้และแทงตลอดศีลขันธ์อันเป็นอริยะศีลขันธ์อันเป็นอริยะก็คือศีลที่เอาสูงสุดเลยก็คือศีลที่เกิดร่วมกับอริยมรรคอริยผลคนที่มีสัจจะจริงๆจะได้คุณธรรมคือศีลอันเป็นโลกุตระมรรคและโลกุตระผลแบบสูงสุดเลยนะถ้ามีสัจจะจริงๆนะการที่ตรัสรู้และแทงตลอดสมาธิขันธ์อันเป็นอริยะได้สำเร็จท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะถ้ามีความเสียสละจริงๆคุณต้องได้สมาธิขันธ์อันเป็นอริยะว่างั้นแหละเนี่ยนะแต่ต้องตรัสรู้หรือแทงตลอดสมาธิขันธ์ระดับอริยะถ้ามีจาคะจริงๆนะการที่ตรัสรู้แทงตลอดปัญญาอันเป็นอริยะได้สำเร็จท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาฉะนั้นคนที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยต้องตรัสรู้และแทงตลอดปัญญาขันธ์คำว่าขันธ์ตรงนี้แปลว่ากองนะครับกองแห่งปัญญานะครับคือไม่ใช่อันเดียวงั้นเถอะปัญญามีเยอะเป็นกองงั้นการที่ตรัสรู้และแทงตลอดวิมุตติขันธ์อันเป็นอริยะได้สำเร็จท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุปสมะก็จะเข้าถึงวิมุตติอันยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นสัจจะทำให้ได้ตรัสรู้แทงตลอดศีลขันธ์จาคะทำให้ตรัสรู้และแทงตลอดสมาธิขันธ์ปัญญาทำให้ตรัสรู้แทงตลอดปัญญาขันธ์อุปสมะทำให้ตรัสรู้และแทงตลอดวิมุตติขันธ์นะครับแม่อธิฐานธรรมสงเคราะห์เป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติขันธ์ได้นะครับแปลว่าเป็นกองท่านเชื่อมของท่านไปได้นะครับนะพระธรรมปาละนี้เก่งมากนะครับสามารถเรียบเรียงคัมภีร์เหล่านี้ได้นะครับคืออย่าลืมให้รู้ว่าธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระอาจารย์ทั้งหลายที่นั้นก็คือผู้เรียบเรียงคำสอนนะครับหรือคนอ่านสารพระราชานะครับให้เข้าใจความประสงค์ของพระราชามากขึ้นนะครับให้เข้าใจความประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ประสงค์อะไรกันแน่เราศึกษาธรรมะก็ให้รู้ความประสงค์ของพระองค์นะครับอย่าลืมพุทธศาสนานะครับศาสนาของพระศาสดาของเรานะครับพระศาสดาประสงค์อะไรพระองค์จึงแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายความสำเร็จแห่งปัจจัย4ท่านแสดงไว้เพราะทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือสัจจะเนื่องจากพระพุทธเจ้ามีสัจจะเนี่ยนะครับทำให้พระองค์มีปัจจัย4ปัจจัย4ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีทั้งโลกนะครับเชื่อมั้ยครับแผ่นดินไทยเมื่อก่อนแผ่นดินไทยก็คือแผ่นดินของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตากสินก็รบเพื่อแผ่นดินไทยแม้แผ่นดินพม่าก็ของพระพุทธเจ้าแผ่นดินอื่นๆอีกสมัยก่อนก็คือแผ่นดินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะนั้นปัจจัย4ของพระองค์นี่เพียบพร้อมบริบูรณ์ไปหมดนะครับแค่ว่าสมบัติในพุทธศาสนาเนี่ยเที่ยวแสวงหาบางอย่างก็หาค่าไม่ได้นะครับเนี่ยนะบางหลายๆชิ้นก็หาค่าหาประมาณไม่ได้นะขนาดวัตถุนะยังตีประมาณไม่ได้อย่างพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับก็ตีประมาณไม่ได้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากพระองค์มีสัจจะเนี่ยทำให้มีปัจจัย4มหาศาลเหมือนกันนะความสำเร็จแห่งการสละทิ้งทั้งปวงท่านแสดงไว้เพราะทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือจาคะเนื่องจากพระองค์มีอธิฐานธรรมคือจาคะเนี่ยทำให้พระองค์สละทิ้งทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งวัตถุกามกิเลสกามเนี่ยนะครับแม้สละทิ้งแม้กระทั่งภพทั้งหมดเนี่ยอาศัยอธิฐานธรรมของพระองค์คือจาคะความสำเร็จแห่งอินทรีย์สังวรท่านแสดงไว้เพราะทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคืออุปสมะเนี่ยนะความที่พระองค์มีความสงบเนี่ยนะทำให้พระองค์มีอินทรีย์สังวรได้ คนที่ไม่มีความสงบจิตจะไปรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยนะครับไม่ให้ตากลิ้งซ้ายกลิ้งขวาได้ยังไงนะครับถ้าจิตไม่สงบนะเพราะพวกนั้นจิตตชรูปเนี่ยนะครับถ้าจิตสงบแล้วอินทรีย์ทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็จักสงบนะครับเพราะฉะนั้นอุปสมะเนี่ยทำให้อินทรีย์สังวรสำเร็จได้ส่วนความสำเร็จแห่งพุทธิคือความรู้ท่านแสดงไว้เพราะทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือปัญญาถ้าเป็นคนมีปัญญาจริงๆจะต้องมีความสำเร็จคือพุทธิต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ความสำเร็จแห่งพระนิพพานท่านก็แสดงไว้เพราะทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือปัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆนะจะต้องได้รับความสำเร็จคือมรรคผลและนิพพานเหมือนกันเถอะถ้ามีปัญญาจริงๆนะจะต้องได้รับความสำเร็จอันนั้นแล้วก็ขยายลึกซึ้งเพิ่มเติมอีกว่าการได้ตรัสรู้อริยสัจ4ท่านแสดงไว้เพราะบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือสัจจะนะสัจจะทำให้บรรลุอริยสัจ4นะครับการได้อริยวงศ์4ท่านแสดงไว้เพราะทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือจาคะถ้ามีจาคะจริงๆนะครับก็จะได้อริยวงศ์4ประการอริยวงศ์4คือสันโดษในปัจจัย4นะครับสันโดษในจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะตามมีตามได้นะครับยินดีในภาวนาแล้วก็ยินดีในการละกิเลสอันถ้ามีเสียการเสียสละจริงๆจะได้อยู่ในอริยวงศ์ได้นะการได้อริยวิหารธรรม4นะครับอริยวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ4ประการนะครับท่านแสดงไว้เพราะการบำเพ็ญอธิฐานธรรมคืออุปสมะนะอริยวิหารธรรม4ผมเข้าใจว่าหมายถึงอริยผล4นะครับโสดาปัตติผลเป็นต้นมันถ้ามีความสงบจิตจริงๆก็ได้เสวยผลสมาบัติได้นะครับการได้อริยโวหาร4นะอริยโวหารโวหารของพระอริยะ4ประการนะครับเห็นก็ว่าเห็นได้ยินก็ว่าได้ยินทราบก็ว่าทราบรู้ก็ว่ารู้เนี่ยนะไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเป็นต้นเนี่ยนี่เรียกว่าโวหารของพระอริยะเนี่ยเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือปัญญานะครับพระองค์ก็จะปฏิญาณตามฐานะตามความรู้ตามความเห็นของพระองค์นะครับท่านประกาศพระมหากรุณาของพระตถาคตเจ้าโดยการแสดงที่พระองค์นี้ทรงปรารถนาโลกิยสมบัติและโลกุตระสมบัติแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยบทว่าภควตานะครับด้วยบทว่าภควตาเนี่ยนะทำให้พระองค์นี้ปรารถนาโลกิยสมบัติและโลกุตระสมบัติแก่สัตว์นะอยากให้สัตว์เนี่ยเข้าได้รับโลกิยสมบัติคือความสุขนะแล้วก็โลกุตระสมบัติเนี่ยเรียกว่าประกาศหันภควตาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ยให้รู้ว่าบ่งถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ประกาศปหานะปัญญาปัญญาในการละนะโดยการแสดงที่พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยการละด้วยบทว่าอรหัตตาปหานะเนี่ยนะเพราะอรหันเนี่ยหมายถึงปหานะคือการสละกิเลสละกิเลสไปทั้งหมดนั่นเองทีนี้มาขยายเป็นรายละเอียดว่าบรรดาพระปัญญาและกรุณาทั้งสองนั้นการที่พระองค์ทรงบรรลุความเป็นพระสัทธรรมราชาด้วยปัญญาเป็นพระราชาแห่งธรรมด้วยอำนาจปัญญานะคิดดูนะความที่พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาเนี่ยยักย้ายเทศนาได้ละเอียดลึกซึ้งนะครับถ้าจะพูดโดยสภาวะปรมัตถ์ก็จิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็บัญญัติเท่านั้นเองนะแต่พระองค์ก็มาสามารถขยายยักย้ายเทศนาด้วยความลึกซึ้งความที่พระองค์เป็นพระราชาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เนื่องจากอัธยาศัยของเวนยสัตว์เนี่ยอย่างหนึ่งนะครับพร้อมพงสามารถยักย้ายได้เข้ากับเหตุการณ์สถานที่และความเหมาะสมได้หมดถูกต้องหมดเลยนะครับนี่คือปัญญาของพระองค์มาจากบทว่าภาพปัญญานี่มาจากอะไรครับมาจากอรหัตตาประกาศการที่พระองค์ทรงจำเนกทำไว้อย่างดีด้วยพระกรุณาเมื่อมีความสามารถขนาดนั้นก็มาแจกแจงให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์มีสมบัติคือปัญญารู้แจ้งสัตธรรมโลกุตระธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เที่ยวแจกให้สัตว์ได้รับโลกุตระธรรมเหล่านั้นนั่นนะอันนี้คือพระมหากรุณาของพระองค์ประกาศการที่พระองค์ทรงหน่ายในสังสารทุกข์ด้วยพระปัญญาพระองค์เนี่ยนะครับเบื่อหน่ายในสังสารทุกข์ทุกคือความเป็นไปโดยลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยพระองค์นี่เบื่อหน่ายจากสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะมันมีโทษอ่ะพระองค์อันนี้ด้วยปัญญาของพระองค์นะประกาศการที่พระองค์ทรงทำลายสังสารทุกข์เนี่ยด้วยกรุณาทีนี้เมื่อพระองค์ได้ทำลายเบ็ดเสร็จเนี่ยนะมาประกาศให้ฟังกรุณานะครับพระองค์จึงมาเที่ยวประกาศให้คนอื่นรู้นะสงเคราะห์เพื่อสงเคราะห์คนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยนะไม่มีกรุณาก็เอาฉันสบายแล้วท่านก็พ้นแต่ฉันแล้วอันนี้คือขาดกรุณาแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแล้ว เพียงแต่ว่ากรุณาเนี่ยน้อยไปเมื่อเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ผู้ที่บรรลุแล้วไม่สอนคนอื่นอย่าไปนึกตำหนิท่านนะบาปนะครับกราบไหว้ท่านเถอะครับนั่นนะกราบไหว้ก็ได้บุญแล้วว่างั้นเถอะเพราะท่านมีคุณความดีอย่างนี้แล้วนั่นนะประกาศการที่พระองค์ทรงกำหนดรู้สังสารทุกข์ด้วยพระปัญญาหมายความว่าพระองค์ทำปริญญาในสังสารทุกข์หมดเลยอันนี้ด้วยปัญญาของพระองค์นะครับประกาศการที่พระองค์ทรงเริ่มแก้ทุกข์ของบุคคลอื่นด้วยพระกรุณาอนุภาพของกรุณาเนี่ยช่วยแก้ทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างอื่นๆโดยหมดสิ้นนะครับแก้ทุกข์ให้คนอื่นได้นะตามสมควรแก่ทุกข์ของสัตว์นั้นๆน่ะนะประกาศการที่พระองค์เนี่ยนะครับทรงมีพระทัยมุ่งมั่นต่อพระนิพพานต่อปรินิพพานด้วยปัญญาทั้งกิเลสปรินิพพานและขันธปรินิพพานเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาประกาศการที่พระองค์ทรงบรรลุพระนิพพานนั้นด้วยพระกรุณามุ่งต่อนิพพานด้วยปัญญาแต่ที่บรรลุนิพพานนี้ด้วยกรุณาประกาศการที่พระองค์ทรงข้ามพ้นสงสารสังสาระเนี่ยด้วยปัญญานะครับคนถ้าไม่มีปัญญาข้ามพ้นจากสังสาระเหล่านี้ไม่ได้หรอกอันปัญญานี่แหละทำให้พระองค์ข้ามพ้นสงสารเหล่านี้ประกาศการที่พระองค์ยังบุคคลเหล่าอื่นให้ข้ามพ้นสงสารด้วยพระกรุณาเนี่ยนะอาศัยกรุณาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับทำให้สัตว์เนี่ยพ้นจากสังสารทุกข ์ขออนุญาตถามครับการบรรลุหรือการเข้าถึงปรินิพพานเนี่ยด้วยกรุณานี่มันกรุณายังไงในเมื่อท่านปรินิพพานวาสยะ เอาคำว่าปรินิพพานก็อย่างน้อยที่สุดก็กิเลสปรินิพพานก่อนใช่ไหมครับนะกิเลสปรินิพพานเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ละกิเลสนะจะมาสอนคนอื่นสอนได้ยังไงครับอย่างหนึ่งนะเรียกว่ากิเลสปรินิพพานแล้วก็ถามว่าขันธปรินิพพานเนี่ยนะครับโดยที่เรียกว่าดับสิ้นเชิงก็กรุณาแล้วว่าคือสัตว์ทั้งหลายที่จะสงเคราะห์มีเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะครับเพราะปัญญาพระองค์ตรวจสอบดูแล้วว่ามีเท่านี้จริงๆช่วยกว่านี้อีกไม่ได้แล้วมันทำงานได้เท่านี้ว่างั้นเถอะนะมันมีเท่านี้จริงๆว่างั้นเถอะผู้ที่เป็นพุทธเวไนยนะมีเท่านั้นจริงๆเมื่อทำกิจของพระองค์เด็ดเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานแต่ไม่ใช่ทนตรากตรำสังขารอยู่นั้นก็แสดงว่าไม่มีปัญญาสิครับนะแล้วก็ขาดกรุณาต่อตัวเองด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่กรุณาต่อสัตว์จนขาดกรุณาต่อตัวเองนะครับนั้นพระองค์ก็กรุณาของพระองค์นี่สมดุลกันหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะว่าพระองค์นี่ข้ามพ้นสงสารเนี่ยนะสังสารวัฏด้วยพระองค์เองด้วยพระปัญญาใช่ไหมครับยังบุคคลเหล่าอื่นให้ข้ามพ้นสงสารด้วยพระกรุณาเพราะกรุณานั่นแหละจึงช่วยสัตว์ให้คนอื่นพ้นด้วยอ่ะเนี่ยนะถ้าลำพังก็โอ้ฉันพ้นแล้วก็สบายแล้วคนอื่นก็แล้วแต่เขาแต่นี่ไม่ได้นะสาเราพ้นแล้วคนอื่นต้องพ้นด้วยเราอิ่มแล้วคนอื่นต้องอิ่มด้วยอย่างเงี้ยนะประกาศความสำเร็จแห่งความเป็นพุทธะด้วยพระปัญญานะประกาศความที่พระองค์เนี่ยบรรลุอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอนุภาพแห่งปัญญานะครับทำให้พระองค์บรรลุอริยสัจทั้ง4ทีนี้ประกาศความสำเร็จแห่งพุทธกิจด้วยพระกรุณาคือกิจเมื่อบรรลุอริยสัจ4แล้วต้องทำยังไงบ้างอันนี้อาศัยพระมหากรุณานะครับจึงบำเพ็ญพุทธกิจเหล่านั้นนะครับอีกประการหนึ่งประกาศภาวะที่พระองค์ทรงเผชิญอยู่ในสงสารเนี่ยนะในภูมิแห่งพระโพธิสัตว์ด้วยพระกรุณานะครับในสงสารเนี่ยตลอดเวลา4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะครับต้องทนทุกข์ทรมานเนี่ยนะครับบางครั้งก็ตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ด้วยกรุณาต่อสัตว์จริงๆนะครับถ้าไม่กรุณาจริงๆแล้วแหมมันอยู่ไม่ได้นะครับมันร้อนรนไปหมดแล้วนะครับนรกเนี่ยมันไม่ได้ม่วนเลยถ้าหากว่าตัดสมุฏฐานต้นเหตุแห่งนรกก็ตัดได้ตั้งแต่เป็นสุเมธบัณฑิตใช่ไหมครับแต่ก็นี่ถ้าไม่ตัดยังไงก็ต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอ่ะแต่ท่านก็ทนได้นะครับในระหว่างว่าเนี่ยเพื่อสัตว์ทั้งหลายนะตรากตรำอยู่ในนรกเนี่ยนะครับเสียสงไขยแสนกับก็อยู่ได้เนี่ยนะครับก็บอกว่าจิตใจของท่านมุ่งมั่นขนาดนั้นเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายแล้วก็ประกาศการที่พระองค์ไม่ยินดีในสงสารนั้นด้วยปัญญาถามว่าที่อยู่เนี่ยยินดีไหมไม่ยินดีแต่ที่อยู่เนี่ยพ่อสงสารว่างั้นเถอะนะคิดดูเอ๊พระองค์นี่สงสารเราจริงๆเลยนะเราสงสารพระองค์บ้างหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าถ้าสงสารพระองค์นะเราก็ได้น่าจะได้รับมรดกอะไรจากพระองค์บ้างนะพูดแบบพ่อแม่นะโอ้ยพ่อแม่ทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้ำทิ้งมรดกไว้ให้ลูกเต้ไปหมดเลยลูกไม่เอาฐานเลยว่างั้นเถอะเอาแต่ขี้แกลบไงนะไม่เอามรดกพ่อแม่มาใช้เลยนะเที่ยวเก็บขยะขายที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้เนี่ย ถ้าอย่างนี้ก็เสียหายมากนะครับโอ้แล้วพ่อจะหาว่าให้ใครเนี่ยเหมือนกันนะถ้าเราไม่รับนะมันก็คิดแบบนี้เอาเราต้องเพียรพยายามที่จะรับอริยทรัพย์อันนี้เป็นธรรมทายาทอันนี้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะครับพระองค์ก็ยังตรัสโอ้ยอย่าเป็นอมิตรทายาทเลยอย่าไปเอาแกลบเอาทานเลยอย่างนั้นเถอะอย่าไปเห็นแก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเลยเห็นแก่ธรรมเถอะอ้าวก็อาหารบิณฑบาตเป็นต้นก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับทีนี้ต่อไปว่าอันหนึ่งประกาศการที่พระองค์ทรงทำบุคคลเหล่าอื่นให้ได้รับอภิเษกด้วยน้ำอมฤตเนี่ยด้วยพระมหากรุณาสงสารนะครับทำให้สัตว์ทั้งหลายได้โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยนะให้สัตว์ได้เข้าถึงอริยมรรคเหล่านั้นนี่คือพระมหากรุณาของพระองค์ประกาศการที่พระองค์ไม่ทรงหวั่นเกรงบุคคลอื่นเนี่ยด้วยปัญญาไม่นึกกลัวใครเลยนะครับเพราะว่ามีปัญญาเต็มที่ก็จะไม่นึกกลัวใครเลยว่างั้นเถอะประกาศพระดำรัสที่ว่าเมื่อรักษาคนอื่นก็เชื่อว่ารักษาตนด้วยพระกรุณาอันถ้าคนที่รักษาคนอื่นจริงๆนะต้องรู้จักรักษาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไปจะไปเที่ยวช่วยคนอื่นตัวเองก็เสียศีลเสียธรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่ช่วยนะครับนะแต่นี้ถ้าช่วยจริงๆตัวเองก็ยังรักษาตัวเองได้นะครับจึงจะชื่อว่ารักษาคนอื่นจริงนะถ้ารักษาคนอื่นจริงๆก็ด้วยการรักษาตัวเองนะครับประกาศพระดำรัสที่ว่าเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาบุคคลอื่นด้วยก็ชื่อว่าปัญญาถ้ารักษาตัวเองอย่างถูกต้องก็เท่ากับรักษาคนอื่นด้วยนะครับในตัวเบ็ดเสร็จมอนกันรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตนแต่รักษาด้วยอะไรครับด้วยเมตตาเป็นต้นด้วยคุณธรรมทั้งหลายนั่นเองอันหนึ่งประกาศการที่พระองค์ไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนด้วยพระกรุณาเนื่องจากมีพระกรุณาใช่ไหมครับไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะครับไม่ให้เดือดร้อนทางกายทางใจอะไรเลยเอาไหมครับพระองค์ทำให้สัตว์ทั้งหลายตกนรกมีไหมครับแต่ตกนรกเพราะกรรมของตัวเองนะนะเฉพาะกรรมของตัวเองแต่พระองค์เนี่ยช่วยให้สัตว์เนี่ยพ้นจากทุกข์มหาศาลเพราะเนื่องจากพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์เลยไม่ทำให้ใครไปสู่อบายเพราะพระองค์เลยแต่ทีนี้ถ้าเขาจะไปด่าพระองค์แล้วพระองค์จะไปทำอะไรนะเพราะพระองค์ไม่ได้ไปทำให้เขาด่าแต่เขาอ่ะบาปอกุศลที่เกิดภายในเขานึกตำหนิพระพุทธเจ้าเองนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้เบียดเบียนคนอื่นแน่นอนนะประกาศการที่พระองค์ไม่ทำพระองค์เองให้เดือดร้อนด้วยพระปัญญาไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่บางคนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่นี้ไม่ใช่นะครับตัวเองก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของปัญญาของพระองค์ด้วยการที่ไม่ทรงทำพระองค์เองให้เดือดร้อนจึงเป็นอันสำเร็จภาวะเป็นบุคคลที่4คือพระอรหันต์นั่นนะโสดาบันเป็นบุคคลที่1สกทาคามีที่2อนาคามีที่3อรหันต์เป็นบุคคลที่4ด้วยการที่ไม่ทรงทำพระองค์เองให้เดือดร้อนจึงเป็นอันสำเร็จเป็นบุคคลที่4ในบรรดาบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองเป็นต้นคือบางคนเนี่ยนะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อคนอื่นบางคนก็ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นแต่ไม่ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อตนบางคนไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อตนและคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติทั้งเพื่อตนเองด้วยและเพื่อผู้อื่นด้วยนะครับอันหนึ่งประกาศความที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของโลกด้วยพระกรุณาเนี่ยนะถ้าไม่มีกรุณาเนี่ยนะพระองค์เป็นที่พึ่งให้แก่โลกไม่ได้หรอกแต่ถ้ากรุณาทำให้พระองค์บำเพ็ญบารมีเลยเป็นที่พึ่งของโลกได้ประกาศความที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์ด้วยปัญญานะครับเป็นที่พึ่งของคนอื่นด้วยนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของพระองค์ด้วยอันหนึ่งประกาศภาวะที่พระองค์ไม่มีอาการฟุบลงด้วยอำนาจความเกลียดคร้านด้วยกรุณาเพราะกรุณาเนี่ยนะครับไม่ได้จมอยู่หยุดอยู่กับที่นะต้องคิดเพียรพยายามจะช่วยคนอื่นได้ยังไงเนี่ยนะครับคิดหาวิธีการอยู่ตลอดเวลาอันนี้ด้วยกรุณาประกาศภาวะที่พระองค์ไม่มีอาการฟูขึ้นด้วยกิเลสด้วยปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ลำพองตัวมานะนะครับก็ไม่ใช่ไม่ลำพองตัวเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งแต่ก็ไม่ลำพองตนนะครับนี่คือด้วยพระกรุณาและพระปัญญาของพระองค์นะครับอันหนึ่งในบรรดาสรรพสัตว์การทรงอนุเคราะห์ต่อหมู่ชนของพระตถาคตเจ้ามีเพราะมหากรุณาอันนี้ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่พระตถาคตเจ้าก็หาได้มีพระทัยปราศจากพระกรุณาในที่ทุกแห่งไม่เพราะทรงคล้อยตามพระปัญญานะครับคือเนื่องจากพระปัญญาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่ากรุณาจนเสียคนอีกก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ จะไร้กรุณาไปเหลือเกินนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เพราะเนื่องจากกรุณาเนี่ยนะได้รับการดูแลด้วยอำนาจของปัญญาว่างั้นปัญญานี่เป็นตัวควบคุมกรุณาว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นกรุณานั้นจึงเป็นไปด้วยดีหมายความว่ากรุณามีปัญญารักษาเอาไว้พระองค์นี้ทรงมีพระทัยปล่อยวางในธรรมะทั้งปวงก็ด้วยพระปัญญาแต่พระองค์ก็หาได้ประพฤติเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทุกประเภทไม่เพราะทรงคล้อยตามพระกรุณา